حسن بتا سے جو دل آباد کر رہا ہے وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے. حسن بتا کہتے ہیں بت یعنی جو نامحرم عورتوں سے, یا عورت ہے تو نامحرم مردوں سے, یا فیس بک اور یوٹیوب اور گانوں سے اور ڈائجسٹوں سے اپنے دل کو جو آباد کر رہا ہے. حضرت والا فرما رہے اپنی زندگی کو دراصل برباد کر رہا ہے. جو نفس کو گناہوں سے شاد کر رہا ہے. بہت بڑے عارف باللہ کی باتیں سنائی جا رہی ہیں. مجدد زمانہ تھے, رومی ثانی تھے, تبریز دورہ تھے, تو ذرا دل کے کانوں سے سنیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. عمل کی نیت سے سنیں, یہ فقیر بھی عمل کی نیت سے بیان کر رہا ہے, انشاءاللہ تعالی عظیم الشان فائدہ ہوگا. یہ عام بات نہیں سنائی جا رہی, نفس کی حرام خواہشات کو کچلنے کی باتیں, کیونکہ لعلکم تتقون کا مہینہ آ رہا ہے, تاکہ ہم لوگ متقی بن جائیں. مہینہ جو رمضان شریف کا آ رہا ہے تاکہ ہم لوگ متقی بن جائیں. متقی کسے کہتے ہیں؟ جو کف نفس عن الہوا, حرام خواہشات کو دبا دے, غصے کو پی جائے. عورت کے لیے کیا حرام خواہشات ہیں؟ نامحرم مردوں سے نظر بھی بچائے, شرعی پردہ بھی کریں, اور بچوں کی تربیت کریں, شوہر کی خدمت کریں, اس پر ہمت کر کے عمل کریں. فرما رہے ہیں جو نفس کو گناہوں سے شاد کر رہا ہے وہ روح کو معذب ناشاد کر رہا ہے. نفس کو گناہوں سے خوش کر رہا ہے اور روح کو جو ہے ناراض کر رہا ہے. لڑکیوں کو دیکھ کے, لڑکوں کو دیکھ کر اپنے روح کو پریشان کر رہا ہے. جب ہی دیکھا ہوگا جو شخص بھی جان بوجھ کے گناہ کرتا ہے وہ پریشان رہتا ہے, کیونکہ روح پریشان ہو جاتی ہے. نفس تو خوش ہو گیا حرام مزے لے کے, گندی تصویریں دیکھ کے, گانے سن کر, موبائل پہ تصویریں دیکھ کے نفس تو خوش ہو گیا, پر روح جو ہے پریشان ہو گئی. غصہ نافذ کر دیا, غصہ آیا, آنا برا نہیں ہے, اس کو نافذ کر دیا شوہر نے یا بیوی نے. بیوی کچھ بیویاں ایسی بھی ہوتی ہیں, شوہر جو بےچارا 40 کلو کا, بیوی جو ہے وہ ڈبل اس کے 120 کلو کی, تو اپنے تگڑے پن کی وجہ سے شوہر کے اوپر حاوی ہوئی ہیں اور شوہر کو سنا رہی ہیں, جبکہ پتہ نہیں کہ اگر حکم ہوتا سجدہ کرنے کا, حکم ہوتا شوہر کو سجدہ کرو. اتنا بڑا اللہ تعالیٰ شوہر کا رتبہ رکھا ہے عورت کے لیے. فرما رہے ہیں جو نفس کو گناہوں سے شاد کر رہا ہے, شاد مانے خوش کر رہا ہے, وہ اصل میں روح کو ناشاد کر رہا ہے. یہ عجیب باتیں ہوتی ہیں حضرت والا کی, انشاءاللہ تھکن بھی دور ہو جائے گی. اشعار مثلے چٹنی کا کام کر دیتے ہیں. فرما رہے ہیں وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے, وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے, اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے. ماشاءاللہ کہنا کہ آپ لوگ کی نانی مرتی ہے کیا؟ اپنے ہی دوست ہیں اس لیے بول رہا ہوں, ورنہ مسجد میں تو نہیں بول سکتے. جزاک اللہ. آپ نے ٹھنڈا پانی پلایا, پانی پینے کی دعا ہے. الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا. میرے شیخ ثانی قلندر زمانہ, پوری دنیا میں جو فیض پھیل رہا ہے حضرت والا کا, حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کے ذریعے کیسٹوں سے جتنی کتابوں میں سارے مال آیا, جتنا جو علم عظیم, الہامی مضامین اور قرآن کی, دین کی سمجھ اور اللہ کی محبت و معرفت اور حسینوں سے بچنے کے طریقے اور نفس کی حرام خواہشات کو کچلنے کے طریقے, جتنا مشکل ہے زمانے میں, ہر طرف لڑکیاں ہیں مگر حضرت والا نے اس کو آسان کر دیا. نہ دیکھو کسی کی وائف ورنہ کھانی پڑے گی ولیم فائف, خراب ہو جائیں گے تمہارے کوائف اور جگر میں گھسے گا اس کا نائف. کیا ضرورت ہے دیکھنے کی؟ اپنی وائف کافی نہیں ہے جو حوروں سے زیادہ حسین کر دی جائے گی؟ ابھی تو وہ اچھی نہیں لگ رہی کیونکہ ظاہر سی بات ہے بچے ہو گئے, اب اتنی عمر گزر گئی, میں اس کے ساتھ گزارا کر لیں. پلیٹ فارم کی چائے پہ گزارا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جو یہاں سے لاہور کا جنہوں نے سفر کیا ٹرین میں, प्लेटफार्म की चाय पे सब्र कर लेते हैं तो फरमाते हैं अपनी बीवी को प्लेटफार्म की चाय समझना नहीं चाहिए उसको समझो जो मौला ने एक लैला दी है एक लैला है जो बदस्ते मौला मिली है और उसका खूब उससे मोहब्बत करें तो क्या बात चल रही थी मुफ्ती आशिक इलाही साहब फरमाते थे इजा हसईता फकत फसईता ये वाला बयान नहीं होगा कि आपके सर में दर्द हो जाए इंशाल्लाह ताला मजा आएगा फिर फरमा रहे हैं जो याद कर रहा है मौला को अपने दिल में याद कैसे करते हैं जो नाफरमानी से बचा हुआ बंदा या बंदी है वो भी याद ही कर रहा है याद करने का मतलब ये है कि हर वक्त की जिक्र की तस्बीह घूम रही है हर वक्त की तस्बीह तस्बीह तस्बीह चल रही है बस और साथ साथ सुबह जो है जब मदरसे जा रही है मदरसे से आ रही है रक्षे में जा रही है आठ नंबर बाजार जा रही है लड़कों को देख भी रही है ये कैसी तस्बीह है आंखों का जिना भी हो रहा है और समझ रही है हम बहुत बड़ी वलीउल्लाह बनी बैठी है खाक वलीउल्लाह है सारा नूर तो बर्बाद कर दिया मर्दों को देख के रेशम गले के लड़कों को देख के आठ नंबर के लड़कों को देख के या बाहर रक्षे वाले को देख के जैसे मर्दों को हुक्म है नजर बचाने का औरतों को भी हुक्म है कि कुल लिलमुमिनाती यगज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्न ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान वाली औरतों से फरमा दें अपनी नजरों को झुका लें मर्दों को हुक्म है हजरत वाला के माशाल्लाह ऐसे आप बच्चे हैं आप लोग भी थक गए होंगे तो हजरत वाला के छोटे छोटे बच्चे आते हैं उनको जब पता चला कि 10 साल के लड़के से पर्दा है ऊपर कोई यानी लड़कियों में औरतों के बयान में कोई 9 साल का 10 साल का बच्चा नहीं जा सकता तो माशाल्लाह वो छोटा सा बच्चा 7 साल का है 6 साल का 5 साल का वो भी जब लड़कियां आती हैं तो नजर झुका लेता है क्योंकि वो देख रहा है शेख को देख रहा है हमारे शेख के पास रह रहा है खुतबे जमाना हज़रत शाह फिरोज अब्दुल्ला मेमन साहब दावर का तुम आलिया छोटा सा बच्चे से सबक हासिल करना चाहिए और मेरे शेख के पास अभी एक हफ्ते पहले एक बच्चा आया 13 साल की उम्र होगी आप लोग भी यही उम्र है 13 साल की 13 ईयर्स उसकी उम्र थी 13 साल की मगर बेचारे की आंखें नहीं थी आंखें थी मगर रोशन नजर नहीं आ मोटा बच्चा था हमारे शेख के हजरत की आंखों में आंसू आ गए ये देखो अल्लाह ताला ने हमें आंखें दी हैं और हम इसको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं टेलीविजन देख रहे हैं यहाँ पे कुरान शरीफ पढ़ा घर जाके टेलीविजन देख रहे हैं कार्टून देख रहे हैं यहाँ पे माशाल्लाह खूब नूरानी माहौल में रहे छुपके छुपके दीन की किताबों में डाइजेस्ट की बातें पढ़ रही हैं अल्लाह को नाराज कर रही हैं जो करता है तू छुपके अहले जहां से कोई देखता है तुझे आसमां से ये नफ्स की ताइफ साहब का शेर है नफ्स की चीख निकल जाती है जब मैं उसका गला दबाता हूँ वो पड़ा आह करता है मैं खड़ा उस पे मुस्कुराता हूँ इन बातों से नफ्स की चीख तो निकलेगी भाई दिल चाह रहा था क्या लड़की जा रही है क्या लड़का है यार देख लो आज तो कोई भी नहीं है कोई गंदी फिल्म देख लो अल्लाह ताला तो देख रहा है एक शख्स ने हजरत को जुमेरात के बयान में खत लिख दिया कि हजरत मेरे अम्मी अब्बू नहीं थे और शादीशुदा अम्मी अब्बू नहीं थे और मुझे मौका मिला मैंने गंदी तस्वीर देख ली और हराम काम कर लिया हजरत ने फरमाया वाह भाई वाह अम्मी अब्बू नहीं थे हैं नालायक बुद्धू डांट लगाई वहुआ माँ को मई नमा कुंतुम नहीं है कि तुम जहां कहीं भी हो अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है अल्लाह ताला साथ नहीं है क्या हमारे कोई भी नहीं था मैंने गंदा काम कर लिया अल्लाह ताला नहीं है क्या हर वक्त अल्लाह ताला साथ है कि नहीं है बताओ भाई अदिल मियां अल्लाह ताला है ये क्या बात हुई कि कोई भी नहीं है और हमने गुनाह का काम कर लिया अल्लाह ताला है और मेरे शेख ने अजीब बात फरमाई ये आंखें सीआईडी हैं ये जबान जो है सील कर दिया ये कयामत की आंखें बोलेंगी ये नालायक अम्मी अब्बू से छुप छुप के गंदी तस्वीरें देखता था ये नालायक औरत अम्मी अब्बू से छुप के शोहर से छुप के डाइजेस्ट से पढ़ती थी और फेसबुक पे अकाउंट खोल के लड़कों को मैसेज करती थी ये हाथ गवाही देंगे एक शख्स ने लिखा हजरत ये बुजुर्गों के करीब रहा तो बयान करना तो आई है अल्लाह ताला अमल की तौफीक भी दे दे क्योंकि जो शेख के पास रहते हैं ना अभी बताए जगह बयान की तौफीक भी तोते की तरह बयान तो करना आ जाता है जाहिर सी बात है जबान बन के खामोश रहना होता है बातें तो आ जाती है कि नहीं आती बड़ी मीठी मीठी बातें है ओ हो ऐसी बातें जैसे बहुत बड़े खुद पे जमाना बैठे हुए कोई और जब अमल में आता है अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे अमल में जीरो अमामा बांध के पता नहीं क्या समझ रहे हैं अपने आप अमरदों को मना है अमामा बांधना ये तो भाई यहाँ तो ऐसी बातें होंगी अमामा बांध के कोई बहुत बड़ा वलीउल्लाह अमामा सुन्नत है मगर हर वक्त इतनी गर्मी में अमामा बांधना जबरदस्ती कि लोग मुझे देखें मैं बहुत बड़ा वलीउल्लाह जा रहा हूँ ये भी एक नफ्स की चाल होती है मुफ्ती महाशाह अब्दुल मतीन साहब दामगातुम अली अजीब बात फरमाए थे آج بس یہی تک سنت رہ گئی, لمبا لمبا کرتا پہن لو, امامہ زلفے رکھ لو یا سر منڈا دو, بس یہی سمجھتے ہیں بہت بڑا ولی اللہ جانا ہے, اور دل میں اندر کچھ بنا ہوا ہی نہیں ہے. ماں باپ سے بدتمیزی بھی چل رہی ہے, لڑکیوں سے دوستیاں بھی چل رہی ہیں, فیس بک کا اکاؤنٹ تو بند کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. عورتیں ہیں تو حضرت فرماتے ہیں عورتیں کیا ان کے, یہ اچھی بات ہے, مطلب امامہ سنت ہے, منع نہیں کر رہا, مگر اس کے ساتھ اس کی زیادہ فکر ہے, گناہ چھوڑنے کی فکر زیادہ نہیں ہے. اور عورتیں ہیں دستانے بھی پہنے ہوئے ماشاء اللہ, نقاب بھی لگایا ہوا ہے خوب, وہ بھی پہنا ہوا ہے, موزے بھی پہنے ہوئے, سب کچھ پہنا ہوا ہے, مگر وہی بد نظری نہیں چھوٹتی ہے ان سے. ظالم دوسرے دیور سے پردہ نہیں ہے, جیٹھ سے خالو سے, جو خالو مثلے بھالو کے گھر میں چلے آ رہے ہیں, پھوپا پھوپا کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں اور پھوپا سے باتیں ہو رہی ہیں, تو کہاں گیا آپ کا پردہ اس وقت کیا؟ اور جب افطاری کا وقت ہوتا ہے وہ ہے, اس وقت دیور کو خوب گرم گرم جو ہے سموسے اس کے سامنے ہی لا کے رکھ رہی ہیں آپ, اور جو ہے نامحرم مردوں سے باتیں ہو رہی ہیں, ہنسی مذاق ہو رہا ہے. امامہ سنت ہے, ٹوپی سنت ہے, صحابہ کرام نے ٹوپیوں میں بھی نمازیں پڑھی ہیں, امامے میں بھی پڑھی ہیں, اس میں نعوذ باللہ کوئی یہ مطلب نہیں ہے. کوئی سچا اللہ والا ہے ان کا غلام امامے سے نفرت کر سکتا ہے؟ نعوذ باللہ. مگر اللہ حضرت والا فرماتے تھے اس زمانے میں قرب قیامت ہے, حسین لڑکوں کو یا جن کے کم کم داڑھی آئی ہے امامہ نہیں پہننا چاہیے, بوڑھے ہو جائیں بڑی عمر کے ہو جائیں پھر امامہ پہنے. آج گرمی بھی کتنی چل رہی ہے آج کل, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا تقویٰ ہا ہونا, تقویٰ تو یہاں ہوتا ہے دل کے اندر. مگر یہ اچھی بات ہے, نیک لوگوں کا لبادہ اوڑھ لینا, ان جیسا امامہ پہننا, کرتا پہننا, ان جیسی شکل بنا لینا, ان جیسا لباس پہننا بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جائے کسی بھی بات پہ, اللہ تعالیٰ پیار فرما لے. فرما رہے ہیں جو یاد کر رہا ہے مولا کو اپنے دل میں, سمجھے کہ اس کا مولا بھی یاد کر رہا ہے. انعام ذکر کا یہ قرآن نے بتایا, ذاکر کو اس کا مولا بھی یاد کر رہا ہے. یہ اس میں یہ ہے فض قرونی اذکر کم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو حضرت فرماتے ہیں لوگ تسبیح لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک لاکھ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں کہ میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں. اچھی بات ہے اللہ کو یاد کرنا ہے, مگر اتنا یاد نہیں کرنا کہ دماغ پاگل ہو جائے, اتنا یاد نہیں کرنا کہ ڈپریشن کے مریض ہو جائیں, اتنا یاد نہیں کرنا کہ رات کی نیند ہی چلی آئے, چھ گھنٹے نیند ضروری ہے علماء نے لکھا ہے, اتنا یاد نہیں کرنا کہ چڑچڑاپن ہو جائے, غصہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ یہ تھوڑی, کوئی باپ چاہے گا کہ میرا بیٹا اتنا مجھے یاد کرے کہ وہ پاگل ہو جائے؟ کوئی چاہے گا؟ صرف ذکر مشائق سے پوچھ کے کرنا چاہیے, کمزوری کا زمانہ آئی ہے اس وقت. تو اس کے تشریح میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا فض قرونی بل اطاعت, تم مجھے یاد کرو اطاعت کے ساتھ. ہر وقت کی اطاعت الگ ہے, بیوی سے ہنسنا بولنا یہ بھی اطاعت ہے, انا لی زوجی کا علیہ کا حق کا, تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, بچوں سے تھوڑا لطیفے سنا دیے, ان کے ساتھ تھوڑا بول گئے, ان پہ رحم کر دیا, یہ بھی اطاعت ہے. جب جھوٹ بولنے کا موقع آیا, دل چاہ رہا ہے امی ابو سے جھوٹ بول دوں, جھوٹ نہیں بولنا, اس وقت یہ اطاعت ہے. اس وقت کا ذکر یہ ہے, واش روم جا رہے ہیں الٹا پیر رکھ کے جا رہے ہیں, اس وقت اطاعت یہ ہے. جب ایئرپورٹ جا رہے ہیں, لڑکیاں آ گئیں, دفتر جا رہے ہیں, آپ استقبالیے پہ آپ کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اور لڑکیاں آ رہی ہیں, میرے بیٹے نے جو نا وہ یہ کا بات کر دیے, اور اس وقت کوئی شیخ اور چلے اور کچھ یاد نہیں رہتا, اور آنکھیں ملا کے اس لڑکی سے بات ہو رہی ہے, کوئی بھی نہیں اللہ تعالیٰ تو ہے, آنکھیں ملا ملا کے اس عورت سے بات کر رہے ہیں. حضرت فرماتے ہیں دل چاہتا ہے شخص کو جو ہے ڈنڈے لگائے جائیں, میں ہلکا ہاتھ رکھ رہا ہوں, ڈنڈے لگائے جائیں, کہ اس وقت آنکھوں کا زنا یاد نہیں رہتا, اتنے ڈھٹائی کے ساتھ شیخ کی تقریریں بھول جاتے ہیں, آنکھیں ملا ملا کے شیخ کو جان بوجھ کے بھلا کر اور عورتوں سے باتیں کر رہے ہیں کہ یہ کیا کریں, اس کے بچے کی اماں آئی ہیں, اس سے باتیں بھی کرنی پڑتی ہیں. نظر جھکا کے بات نہیں کر سکتے کیا؟ نظر ملا کے بات کرنا ضروری ہے کیا؟ شیخ کے سامنے تو بڑی, جب صاحب کے ساتھ چل رہے ہیں نظر جھکا جھکا کے چل رہے ہیں, اور جب شیخ چلا گیا تو گویا اللہ بھی چلا گیا. اللہ تعالیٰ تو ہے, شیخ سے تعلق اللہ کے لیے, شیخ ہر وقت پیچھے لگا رہے گا کیا؟ حضرت فرماتے ہیں شیخ سے تعلق اللہ کے لیے, اللہ تعالیٰ تو ہر وقت دیکھ رہے ہیں ہم لوگوں کو. بس شیخ سے ایسا ایمان و یقین حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم جب شیخ چلے جائیں اس کے بعد بھی ہم اللہ والے رہیں. کیسے؟ شیخ سے مضبوط تعلق رکھیں اصلاحی خط کے ذریعے, مرد حضرات فون وغیرہ کے ذریعے, عورتیں اصلاحی خط کے ذریعے, ہر مہینے ایک خط لکھ دیں پھر جو جواب آئے اس پر عمل کر لیں انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. بچوں کو بھلے چھٹی دینا چاہیں آپ دے دیں یا اگر یہ جانا چاہیں بچے. اچھا اچھا انشاءاللہ مختصر پیغام آیا ہے تو مختصر کبھی, کیونکہ انہوں نے دو تین ہفتے تک ہماری بات مانی, ہم نے اتنے لمبے لمبے بیان کیے خوب رگڑائی ہوئی, آج ہم ان کی بات مان لیتے کہ مختصر بیان. مر حضرت والا کی بات ہی ایسی ہے, جب وہ مرسیڈیز کا انجن چالو ہو جاتا ہے نا جہاز کا, اس کو روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ابھی تو یعنی اشعار کی تشریح چل رہی ہے, خطبہ بھی نہیں آیا. یہ نفس کی باتیں ایسی ہیں, انشاءاللہ ساری گرمی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, گرمی بھی نہیں رہے گی. ایسی بات نفس کی جب چیخ نکلے گی گرمی ورمی سب بھول جائے گا انسان کہ گرمی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اور ایک بات اور رہ گئی, مجھے جگہ بیان کرنی تھی, میں سوچا اس دفعہ بیان کروں گا. مجھے اس سے بڑا گرمیوں کے اندر پسینے بہت آتے ہیں نا بھائی, غصہ بھی آتا ہے. ایک چھوٹا سا عمل کر لیں, مسکرانا صدقہ ہے. بیوی گھر میں جائیں مسکرا, بھلے گرمی لگ رہی ہے پسینے میں شرابور ہو رہے ہیں, صبح سے رات تک کام کر کے تھک گئے, میں جب گھر میں جائیں مسکراتے ہیں. کسی بھائی سے ملے بائک پہ جا رہے ہیں, ذرا سا سائڈ دے دیا کسی نے, ابے تم نے یہ کر دیا, ابے وہ گالیاں دے رہے ہیں ماں بہن کی. اس سے بہتر نہیں کہ ابھی جیسے ہم لوگ آ رہے تھے تو 10 نمبر کی طرف سے آیا آج, گاڑی فقیری چلا رہا تھا, سب دوستوں سے کہہ رہا تھا دیکھو بھائی حضرت والا نے طریقہ بتایا, گاڑی چلانے کا طریقہ بتایا. ہم بالکل بازار میں سے آئے, بازار سے گزرا ہوں, خریدار نہیں ہوں. یہ نہیں کہ بازار سے گزر رہے ہیں سب لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں, ایک لڑکی کو بھی نہیں چھوڑتے. طریقہ دیکھنا ہے بس, سامنے نظر رکھنی ہے, اچٹتی پچٹتی بس اندازہ ہو جائے گا کہ عورت گزر رہی ہے, اس کی شکل پہ نظر نہیں پڑنی چاہیے. ایک شخص نے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ کو لکھا, یہ بہت خاص بات ہے نظر بچانے کی, جو لوگ بچاتے ہیں ان کو بڑا فائدہ ہوگا, کہ حضرت نظر تو بچاتا ہوں مگر نظر بہت ساری پڑ جاتی ہے میرے اوپر, بہت ساری. یہاں سے میں دفتر تک جاتا ہوں, اقرا اسپتال تک یا اقرا اسرا یونیورسٹی تک, یہ جہاں بھی تک جاتا ہوں تو جو ہے بہت نظریں خراب ہوتی ہیں. ایل ایم سی کی لڑکیوں کو بھی دیکھتا ہوا چلے جاتا ہوں, اور جو ادھر ادھر جو کھڑی ہوئی ہوتی ہیں سب کو بس ہٹا لیتا ہوں میں. حضرت نے فرمایا تین سوال کیے, پہلا سوال نظر آپ کی جو ہے پڑ جاتی ہے پھر آپ ٹھہرا لیتے ہیں. اچھا پہلا سوال یہ تھا, آپ ارادے سے نظر ڈالتے ہیں یا غیر ارادی طور پر, یہ سوال ہے پہلا. تو ارادے سے غیر, یعنی ایک تو یہ گھر سے ارادہ کر کے نکلے, گاڑی چلا رہا ہے بائک چلا رہا ہے حفاظت کے ساتھ, اور ایک ارادہ ہی نہیں ہے, ارادہ ہی نہیں ہے بس نظر پڑ رہی ہے. او کیا بیس تھا, استغفر اللہ, بن نیچے نظر چکا لی, ارادہ ہی نہیں ہے کوئی, سمجھ رہے ہیں؟ ارادہ فرمایا ارادے سے آپ نظر اٹھاتے ہیں بغیر ارادے کے. دوسرا سوال جواب نہیں, حضرت تھانوی رحمتہ اللہ نے جواب خط ہی جواب کا ہی ایسا دیا. دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ جو ہے نظر پڑ جاتی ہے تو آپ ٹھہرا لیتے ہیں یا فوراً ہٹا لیتے ہیں, اور تیسرا سوال یہ تھا اگر آپ کی نظر پڑ گئی تھی کیا آپ کا چہرہ آپ کے دل میں اس کا چہرہ آ جاتا یا نہیں آ جاتا. کتنا پیاری بات ہے, آپ ماشاءاللہ دکان پہ کام کرتے ہیں تو دکان پہ تو آتی رہتی ہیں پیسز, لڑکیاں آتی رہتی ہیں دکان پہ, تو دکان تھوڑی چھوڑنی ہے. اس طرح یونیورسٹی میں جو جاتا ہے یونیورسٹی تھوڑی چھوڑنا ہے, مگر لڑکیوں کو چھوڑ دینی ہے. اسی طرح جو شوق سلائی کا کام کرتا ہے, مردوں کی سلائی کی بات ہو رہی ہے, لڑکیوں کے کپڑے سینا وہ تو بہت ہی فتنہ ہی فتنہ ہے. جو سیتے ہیں بہرحال وہ مشورہ کر لیں, آہستہ آہستہ لڑکوں کی طرف آ جائیں, ورنہ عورتیں ناپ دینے آئیں گی تو کیا حال ہوگا. حضرت والا کا مضمون ہی ہوتا تھا بھائی نظر بچانے کا, صحیح بات ہے کہ نہیں؟ یہ باتیں حق ہیں, کڑوی تو ہیں مگر حق ہیں. پتہ نہیں اوپر آواز جاری کی نہیں جاری, کچھ والے جس کی گھر والے ہوں. انشاءاللہ نیند اڑ جائے گی, تھکن پورے دن کی دور ہو جائے گی. کیا بات چل رہی تھی, کچھ یاد ہی نہیں رہا مجھے, نظر بچانے کی بات چل رہی تھی. جی خط کا ہو یہ جواب, تیسرا جواب یہ دیا انہوں نے فرمایا کہ آپ جب نظر پڑ جاتی ہے تو اس کا چہرہ تو دل میں نہیں آ جاتا, اگر یہ تینوں باتیں ہیں تو پھر خطرہ ہے. بے استغفار کرے, توبہ کرے, اللہ سے معافی مانگے. نظر ہے انسان کی, پڑ سکتی ہے, بہک سکتا ہے انسان, شیطان بھی ہے, نفس بھی لگا ہوا ہے, ماحول بھی خراب ہے. مگر حضرت فرماتے ہیں ماحول کتنا ہی خراب ہو ماحول پہ لاحول پڑھو, ہمت کر کے ارادہ کرو. اور یہ ارادے والوں کے پاس دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں. مجھے اتنا مزہ مل رہا ہے آج کل یہ حدیث شریف میں, میری نظر صرف اس وقت قطب زمانہ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دانوں کا تم عالیہ پر ہے, بس کسی پہ نظر ہی نہ کی, ان کے پیر بھائیوں پہ, ان کے خاص مریدین پہ, بس حضرت پہ نظر ہے. دین میں اپنے سے زیادہ والوں کو دیکھنا ہے نا, تو بس میری نظر حضرت پہ رہے اپنے شیخ پر ماشاءاللہ آگے بڑھے جا رہے ہیں بڑھے جا رہے ہیں بس وہ حضرت کے پاس ایک آتے ہیں بولے آپ کتنا اور آگے جائیں گے خوب دین ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ آگے بڑھے جا رہے ہیں بس ان پہ نظر ہے دین میں اپنے سے آگے والوں پہ نظر رکھیں نا ان پہ کیوں نظر رکھتے ہیں جو نیم ملا ہیں جو لڑکیوں کو بھی دیکھتے رہتے ہیں وہ بھی تو خانقاہ سے تعلق رکھ کے وہ بھی تو فلاں شعبے سے تعلق رکھ کے وہ بھی تو دیکھتا ہے اس کو دیکھنا ہے گولی مارو اس کو ہم نے حضرت والا کو نمونہ بنایا ہے جو ایک سانس بھی اللہ کو ناراض نہیں کرتے تھے یا پھر ہم نے جو ہے یہ نیم ملاؤں کو جو عمل بے عمل مریدین ہوتے ہیں ان کو نمونہ بنایا ہے اور شیخ کی تعلیمات کو نمونہ بنانا چاہیے کہ حضرت والا کیا فرما رہے ہیں اور جو مشائخ ہوتے ہیں نا سچے پہلے عمل کرتے ہیں پھر وہ بیان کرتے ہیں ان کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا صدیق ہوتے ہیں وہ صدیق وہ ہوتا ہے جو الذی لا یخالف قالہ حالہ جس کا قال اور حال ایک ہوتا ہے جو کہتا ہے اس پر عمل بھی کرتا ہے اور جس کا باطن اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ ظاہری حالات سے متاثر نہیں ہوتا خطوط جو خواتین نے بھجوائے تھے جواب ہو گئے انشاءاللہ بھجوا دیے جائیں گے آ گیا پہلے وہاں سے پیغام آیا تھا اوپر سے مستورات سے کہ ذرا ہلک مطلب کم بیان کیجیے گا کم کیونکہ صبح بھی شاید کوئی بیان ہوا تھا ماشاءاللہ تو ہم لوگ تھک گئے اب آیا یہ باتیں سنی نا حضرت والا کی باتیں میری کوئی باتیں تھوڑی ہیں اب آیا کہ اب آپ خوب لمبا بیان کریں کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ ان باتوں سے انسان ہلکا ہو جاتا ہے یہ نفس پہ چوٹ لگتی ہے سننے کو کہاں ملیں گی اتنی دور سے ہم لوگ آئے ہیں کراچی سے ایک دن کے لیے آیا ہوں اور خاص طور پہ آپ کے میں نے بیان رکھا کیونکہ ماشاء اللہ بہت فائدہ ہو رہا ہے ورنہ ہمارے بزرگان دین مجمع نہیں دیکھتے جہاں ایک بھی ذرا اخلاص والا نظر آیا بس ٹھیک ہے بھائی وہاں بیان رکھوا لینا کتنے لوگ ماشاء اللہ انقلابات آ رہے ہیں اس مدرسے سے اتنا فیض پھیلا ہے کہ اس کا نام ہی فیض القرآن ہے مدرسہ فیض القرآن اتنی عورتوں نے پردہ کر لیا اتنے نوجوان بدل گئے اس مدرسے میں آ کے ماشاء اللہ اور پوری زندگی ان کی بدل گئی وہ عبد السمیمیہ یہیں بیت ہوئے تھے وہ چاند رات کو میرا بیان تھا میں نے ایسے بیان رکھ لیا تھا وہ آئے ماشاء اللہ وہ میرے خلیفہ ہیں ماشاء اللہ سنت کے مطابق شادی ہوئی ولیمے میں ان کے صرف 10 لوگ تھے مجھے ہی بلایا تھا اپنے ولیمے میں صرف 10 لوگ ولیمے میں اور حضرت مولانا مدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نکاح پڑھایا حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کی موجودگی میں ان کا نکاح ہوا سنت کے مطابق زندگی بدل گئی ماشاء اللہ اور بھی بہت سے نوجوانوں کا پتہ چلا ماشاء اللہ لیپ ٹاپ سے گانے ڈیلیٹ کر دیے اور ماشاء اللہ دو تین عورتیں ادھر مدرسے میں آتی تھیں ماشاء اللہ انہوں نے ان کے اس خاتون نے اس کی بیٹی نے شرعی پردہ شروع کر دیا اس کے شوہر خلاف ہے مگر وہ ڈٹی ہوئی ہے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسی مدد فرماتے ہیں السلام علیکم تو فرما رہے ہیں حضرت والا کے اشعار چل رہے ہیں ان شاء اللہ یہ اشعار تو ایسے ہیں جس کی کتنی بھی تھکن ہو انشاءاللہ یہ اشعار سن کے اس کی تھکن دور ہو جائے گی یہ وہ والا بیان نہیں کہ سب کے ٹینشن ہو جائے اور سب لوگ جو ہے آوازیں نکال اور لائٹ بند ہو اور سب لوگ رو رہے ہوں یہ وہ والی باتیں عمل والی بات ہے جیسے ایک ہمارے دوست ہیں دیکھیے دین جو ہے ہوش میں رہنے کا نام ہے نفسانی خواہش پہ چلنے کا نام نہیں ہے یہ جو اچھی لگی باتیں بس ٹوپی پہن لی کرتا پہن لیا تہجد پڑھ لیا میں بہت بڑا ولی اللہ ہوں خاک ولی اللہ ہے ٹی وی جو گھر میں چل رہا ہے خاک ولی اللہ ہے بھابھی سے پردہ ہے نہیں سالی سے پردہ ہے نہیں سالی بولتے ہیں آدھی گھر والی خوب گپے لگ رہی ہیں اس سے تایا زاد مامو زاد چچا زاد سب سے باتیں بھی چل رہی ہیں انٹرنیٹ پہ جو ہے فیس بک پہ اکاؤنٹ بھی کھلا ہوا ہے اور چھپ کے تنہائی کے گناہ بھی ہو رہے ہیں اور بس ولی اللہ سمجھ رہے ہیں اور اخلاق کہاں ہے اخلاق تو چھو کے بھی نہیں گزرے ہم لوگوں کو دوسروں کے سامنے باہر تو ہم حضرت ہیں صوفی صاحب بڑے حضرت مولانا صاحب ہیں اور باہر ملانی کہلاتی ہیں آپ بھائی عالمہ فاضلہ حافظہ قاریہ کہلاتی ہیں گھر کے اندر شوہر پریشان ہے آپ سے گھر کے اچھا دیکھیں بھائی اس میں دوسرا ورنہ سیل لے آئیں کنجوسی مت دکھائیں دین پھیلانے میں کنجوسی کیا کرنی دین کے اوپر تو کروڑوں بھی خرچ ہو جائے تو کم ہے کتنے لوگوں کی زندگی میں انقلاب آ جائے ایک سیل نہیں خرید سکتے ہمارے دوست کنجوس مکی جوس کتنے روپے کا آتا ہے مہنگا والا 120 کا آتا ہوگا دین پہ 120 بھی خرچ کر دیا ہے کم ہے دور رکھنے سے صاف آتی ہے اچھا دیکھ لیں بچوا لیں جی یہ پوچھوا لیجیے گا جزاک اللہ یہ جو ڈانٹ پڑتی ہے نا اس سے آپ لوگوں کو گھبرانا نہیں چاہیے دوستوں کو ہمیں ڈانٹ کا کیا فائدہ ڈانٹ تو اپنے نفس کو اور کسی یعنی ایسی کنجوس مکھی چوس یہ لطیفہ کیسے تیار ہوگا کنجوس مکھی چوس ایک صاحب تھے بڑی مطلب مشکلوں سے بیچارے کما کے لاتے تھے آج کل پیسے کمانا مشکل ہو گیا نا سالن بنایا انہوں نے مکھی گر گئی اس کے اندر مکھی جب مکھی اس سے نکالی ڈبو کے نکالنا سنت ہے ڈبو کے نکالے تین دفعہ نکالی نکالے مکھی کو نچوڑا ہے جب سے ہو گیا کنجوس مکھی چوس ہمارے حضرت والا ماشاء اللہ ہنساتے بھی تھے اس سے لوگ دین کے قریب آ جاتے ہیں ورنہ سمجھتے ہیں اگر میں دیندار بن گیا تو ہر وقت غصے میں رہنا پڑے گا منہ پھلا کے یعنی کوئی سینگ لگ جائیں گے میرے کو جیسے ہنسنا تو جانتے ہی نہیں ہے ارے بھائی بیوی انتظار کرتی ہے میرا شوہر آئے گا میں اس سے کچھ باتیں سناؤں گی اور شوہر صاحب آتے ہی سو گئے حضرت والا فرماتے ہیں بیوی کو وقت دینا چاہیے ماشاء اللہ آپ کافی دور سے آئے آپ کی آنکھوں میں نیند ہے ہندوستان کے بارڈر سے آئے ماشاء اللہ تو فرما رہے ہیں جو یاد کر رہا ہے مولا کو اپنے دل میں سمجھے کہ اس کا مولا بھی یاد کر رہا ہے ہمارے بزرگان دین جو ہیں وہ نیکیاں کروانے سے زیادہ گناہوں سے بچنے پہ زور دیتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے حکیم الامت مولانا شاہ شبری صاحب تھانوی رحمتہ اللہ نے اس کی وجہ فرمائی لا الہ پہلے ہے کلمے کے اندر لا الہ الا اللہ پہلے دفعہ یعنی غیر اللہ کو نکالنا پہلے ہے اور الا اللہ بعد میں ہے تو جو عورتیں ہیں جو نامحرم عورتیں ہیں حسین لڑکے ہیں فیس بک اور یوٹیوب ہے بھابھی اور سالی اور خالہ زاد تایا زاد مامو زاد یہ جو بہنیں جن کو ہم نے بہنیں بنا رکھا ہے ان سے جو ہے باتیں چل رہی ہیں اور اسی طرح عورتوں کے لیے دیور اب آواز صاف جا رہی ہے دیور جیٹھ خالو پھپھا تایا زاد مامو زاد چچا زاد ان سے جو پردہ نہیں ہو رہا اس کی وجہ سے ہمیں اللہ کی محبت نہیں مل رہی لا الہ کا جب ذکر بتائیں گے تو لا الہ الا اللہ گردن ہی ٹوٹ جائے الا اللہ پہ بڑے جھٹکے لگ رہے ہیں اور لا الہ پہ کیوں جھٹکے نہیں لگ رہے کیونکہ غیر اللہ نکالنا ہی نہیں چاہتے جب غیر اللہ نہیں نکلے گا اور اپنے نفس کی خواہشات پر یعنی سانپ بن کے بیٹھ گئے ہیں کہ ہمیں نہیں چھوڑنا یہ تو خانقاہ کی باتیں استغفر اللہ العظیم نظر بچانے کی باتیں خانقاہ کی باتیں قرآن و حدیث کی باتیں ہیں خانقاہ کیا ہوتی ہے جہاں تزکیہ نفس کا کام ہوتا ہے تزکیہ نفس کا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرماتے تھے صحابہ کرام کا تزکیہ نہیں فرمایا کیا اس کو خانقاہ کی باتیں بتا دیے خانقاہ تو ایک نام ہے فارسی کا لفظ ہے خانقاہ کیسے کہتے ہیں جہاں دل کا تزکیہ ہو دل سے غیر اللہ نکلے سب سے بڑا غیر اللہ کیا ہے فیس بک یوٹیوب یہ موبائل کی گندی تصویریں اس زمانے کا بن گئے اور لڑکیاں تھیں پہلے اب وہ لڑکیاں موبائل کے اندر آ گئی ہیں ساری جس کو چاہے پہلے تو ایک جگہ عرض کیا تھا پہلے تو کتنا لوگ جو ہے پاپڑ بیلتے تھے لڑکی کو کے ساتھ دوستی لگانے میں اب پاپڑ بیلنے کی ضرورت ہے فیس بک کا اکاؤنٹ کھولا لڑکی کو چیٹ کیا سب شروع ہو گئی ایک شخص نے خط لکھا مجھے اسی بیان کے بعد مگر اعتراض والے بہت ہوتے ہیں کہ آپ نے تو سب طریقے بتا دیے طریقے بتائے جا رہے ہیں طریقے بچنے کے بتائے جا رہے ہیں جو لوگ ماشاءاللہ اکثریت کی یہی حال ہے کہ لوگ گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں ہم بھی میں بھی اس میں ملوث ہوں اللہ مجھے بھی بچا ہے اپنی رحمت سے ملوث ہوں اللہ کا شکر ہے فیس بک استعمال نہیں کرتا اللہ والوں کا طریقہ ہے اور یہ فقیر بھی اسی پہ عمل کرتا ہے کلو بنی آدم خطاؤں سارے بنی آدم سب کے سب خطا کار ہیں انسان اپنے آپ کو گنہ گار ہی سمجھنا چاہیے حضرت فرماتے ہیں چلو اچھا ہم گناہ سے بچ گئے کیا ہماری نمازیں اس قابل ہیں کہ اللہ کے حضور میں پیش کی جائیں چلتے پھرتے بھاگن دوڑی آئے نماز پڑھی چلے گئے کیسی نمازیں ہماری نمازیں بھی استغفار قابل ہیں ہماری تو بھائی سن رہے ہیں آپ مولانا آپ سن رہے ہیں یہ بھی عالم الحمدللہ ماشاء اللہ مولانا ابھی گئے ہوئے مولانا زاہد میرے خلیفہ ہیں عالم ہیں ماشاء اللہ یہ علماء کرام ایسی تھوڑی آئے ہوئے ان کو بھی مزہ آتا ہے کچھ ادھر آ جاؤ نا مولانا زاہد آگے آ جاؤ امام ہو آپ پیچھے کہاں بیٹھے ہو ایک کی تو آخری بیان ہے بس ہم صبح جا رہے ہیں پانچ بجے نکلنے کا ارادہ ہے واہ بھائی واہ ان شاء اللہ بتا دیا جائے گا یہ عجیب بات ہے محبت میں لڑکے سے بات کر سکتے ہیں محبت یہ غیر اللہ ہے کیسے زبان کا زنا ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زنا لسانی المنطق کہ زبان لوگوں یعنی نامحرم عورتوں سے باتیں کرنا زبان کا زنا ہے اور عورتوں کو نامحرم مردوں سے باتیں کرنا یہ بھی ان کا بھی زبان کا زنا ہے یہ تو دونوں کے لیے حکم ہے محبت سے باتیں کی کیا بات ہے نامحرم نامحرم ہے دیور ہے گھر کے اندر دیور رہتا ہے تنہائی ہونی چاہیے اس کے ساتھ اگر کوئی ضروری بات کہنی ہے تنہائی نہ ہو بھاری آواز میں کہہ دے کہ بھائی 10 کلو آٹا لے آؤ, بھاری آواز میں پردے کے پیچھے سے. اور ورنہ طریقہ یہ ہے کہ بھابھی کے یعنی ماں والدہ کے ذریعے یا کسی عورت کے ذریعے, محرم عورت کے ذریعے اس کو پیغام پہنچوائے, ورنہ مجبوری ہے تو بھاری آواز کر کے کہہ سکتی ہیں. فیتمع الذی فی فلا تخذعنا بالقول, قرآن شریف میں آ رہا ہے اے نبی کی بیبیوں نرم آواز سے بات مت کرو, اپنی آواز کو بھاری کر کے بات کرو. جن کے دل میں مرض ہے وہ مزے سے وہ لچکدار آواز سے حرام مزے لے لیں گے. آپ حضرات سمجھ رہے ہیں ان باتوں کو؟ تو عورت نامحرم مردوں سے محبت سے بات کرنا جائز نہیں ہے. ان باتوں میں ہم مجھ سمیت ہم سب لوگ فیل ہیں. اپنے نظر ہمارے بیانات پر ہے, دینی کاموں پر ہے, گناہوں پر نظر ہی نہیں ہے, شرعی پردے پہ نظر نہیں ہے. صرف یہ باتیں کہہ کے ٹال دیتے ہیں حضرت والا کی باتیں. استغفر اللہ, دنیا دہان کے بڑے بڑے علماء مشائخ جو اس دنیا چلے گئے سب اسی پہ تو دکھتی ہوئی رگ پہ تو ہاتھ رکھتے ہیں وہ لوگ. اس زمانے کا جو کینسر ہوتا ہے وہی تو بتا رہے ہوتے ہیں وہ لوگ. یہ کہہ کے کہنا کہ حضرت والا کی باتیں یا خانقاہ کی باتیں یہ بہت بڑی عجیب بات ہے, بیوقوفی والی بات ہے. خانقاہ وہ ہوتی ہے ابھی بتایا جہاں تزکیہ نفس کا کام ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا تزکیہ فرماتے تھے. اور جتنے بھی مشائخ گزرے ہیں بڑی بڑی جتنی کتابیں آپ سامنے دیکھ رہے ہیں, جتنے مدرسے میں کتابیں ہوتی ہیں سب نے اللہ والوں کی جوتیاں اٹھائی ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجدد زمانہ تھے, 100 سال میں ایک پیدا ہوتا ہے. بہشتی زیور جن کی کتاب ہے, مولا یوسف رضوانی شہید رحمۃ اللہ علیہ جوتیاں اٹھائیں, مفتی تقی اسماعیل صاحب دانوں کا تو وہاں نے جوتیاں اٹھائیں اللہ والوں کی. ہاں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ بانی تبلیغ انہوں نے جوتیاں اٹھائیں. مولانا زکریا صاحب شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ خانقاہ تھی باقاعدہ, اصلاح نفس کا وہاں کام ہوتا تھا. تو بتائیے ان سب نے تو محتاج سمجھا, ہم آج اللہ والوں کو ڈھونڈتے ہی نہیں, ان کے پاس جاتے ہی نہیں. حیدرآباد میں اتنے مشائخ ہیں ماشاءاللہ, میرے شیخ کے تقریباً 12 خلیفہ ہیں, 12 یا 13, اور بھی مشائخ کے خلفاء ہیں. ان کے پاس جائیے, ان کے بیانات میں بیان سنیں اور ان سے نفس کی اصلاح بھی کروا سکتے ہیں. جو لوگ بھی ماشاءاللہ نفس کی اصلاح کروا رہے ہیں ان کی زندگی کا مزہ ہی کچھ اور ہے. دوسرے لوگ ان سے ذرا سی بھی آپ دیکھیں, ایک شخص سے ایسے ہی چل رہا ہے بس جو چاہا جس پر عمل کر لیا, اور ایک شخص سے اللہ والوں کے بیانات سن کے اس کو پتا چلا گناہ کیا ہوتے ہیں, پھر گناہ سے چھوڑنا شروع کیا آہستہ آہستہ کر کے, اس کی زندگی اور اس کی زندگی برابر ہو سکتی ہے کیا؟ ایک شخص سے وہ ہر وقت اس کی فکر میں مجھ سے گناہ چھوٹ جائیں, سنت پہ چلوں شریعت پہ چلوں, اور ایک شخص سے بس جیسا چاہو جب چاہو نماز قضا کر دو, زکات دو نہ دو, نماز میں سوتے پڑے رہو, تراویاں پڑھو نہیں پڑھو, ایسی زندگی گزار رہا ہے. اللہ والوں سے ہمیں ہمت و طاقت, جزاک اللہ, اللہ کو جزائے خیر دے, اللہ آپ اس کا پیسے سیل پہ پیسہ خرچ کرنے کو قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ چھوٹے سے عمل کو بھی قبول فرما سکتے ہیں, بہت بڑے اللہ تعالیٰ ہیں, بہت بڑے ربا ہیں, وہ چھوٹے سے عمل کو بھی وہ رائے گا نہیں کرتے ہیں. جا رہے تھے بیچ میں کوئی کانٹے پڑا ہوا تھا, کانٹا ہٹا دیا, اتنے مسلمانوں کو فائدہ ہو گیا, اللہ نے اسی پہ بخش دیں گے. اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بخشنے والے ہیں. اللہ نیکی کو حقیقی نہیں سمجھنا چاہیے اور کسی گناہ کو چھوٹا بھی نہیں سمجھنا چاہیے. عورتوں کو دیکھے جا رہے ہیں چھوٹا سمجھ رہے ہیں, گرمی مجھے بھی لگ رہی ہے برداشت کر لیں اس کو. فرما رہے ہیں انعام ذکر کا یہ قرآن نے بتایا, ذاکر کو اس کا مولا بھی یاد کر رہا ہے, جو نفس کو گناہوں سے شاد کر رہا ہے, وہ روح کو معذب ناشاد کر رہا ہے. ایک بات بتائیں کہ آپ مجھے بتائیے تکبر کی اصلاح کہاں ہوگی, بغض اور کینے کی اصلاح کہاں ہوگی, لڑکیوں سے بچنے کی اصلاح کہاں ہوگی؟ خانقاہ میں, سچی خانقاہ ہو اللہ والوں کی, جو جس پہ مفتیان کرام کا اعتماد ہو. ورنہ تکبر نظر آتا ہے کسی کو, دکھاوا نظر آتا ہے, اخلاق خراب ہے کسی کو نظر آ رہا ہے, صرف گھر والوں کو پتا ہوتا ہے. جو سچے مشائخ ہوتے ہیں ان کی ایک خاص بات آپ کو بتاؤں, ان کے اخلاق گھر کے اندر بڑے اچھے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے ان کی گھر والی, ان کے ماں باپ, ان کے بہن بھائی, ان کے خاندان والے سب ان سے متاثر ہوتے ہیں. میرے جو موجودہ شیخ ہیں خطبہ زمانہ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامن خاتم عالیہ, ایسے زبردست اخلاق ہیں, پورا گھرانہ خاندان کے جیسے کہتے ہیں, بہت بڑا 120 گھر میں لوگ رہتے ہیں, سب ہمارے حضرت سے بیعت ہو گئے. یعنی ایک گھر میں شخص رہتا ہے, رہتے ہوئے شخص میں پورا گھرانہ بیعت ہو گیا, بھابیاں اور بھائی ماشاءاللہ بیٹے ان کے, اور مگر وہ بھابھی جو بیعت ہوئی وہ ایسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت نہیں, خط کے ذریعے محرم کے دستخط, بھابھی نامحرم ہے. ہمارے مشائخ مشائخ ہو یا نہیں ہو, قرآن و حدیث کی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شوہر کا بھائی تو موت ہے, شوہر کے بھائی سے پردہ ہے تو بھابھی سے بھی پردہ ہو گیا. بتانے کا مقصد یہ ہے, مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب نانو کا دمانی دارالعلوم کراچی کے بڑے مفتی ہیں, پہلے نائب مفتی تھے مفتی ہو گئے, وہ فرما رہے تھے کہ جس شیخ کو دیکھنا ہو کتنا سچا شیخ ہے اس کے گھر والوں سے پوچھو, گھر والے بتاتے ہیں, اور وہ گھر والے اگر سچا شیخ ہے تو اس کے گھر والے اس کی طرف رجوع کریں گے, اور ماشاءاللہ اس سے بیعت ہونے کی ضروری نہیں ہے کہ بیعت ہوں مگر اس سے متاثر ہوں گے اور اس کے عمل سے متاثر ہوں گے اور دوسروں کو بتائیں گے کہ ہمارے بابا اتنے رحم دل ہیں, ہمارے شوہر بہت ہی نیک ہیں ماشاءاللہ, بہت میرا خیال رکھتے ہیں, بچے بھی بولیں گے ہمارے ابو بہت ہی اچھے ہیں, کیونکہ اپنی اصلاح کروائی نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے, عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں جاتے تھے مسکراتے ہوئے چہرے سے جاتے تھے. یہ میں ایک بات رہ گئی تھی, گرمی کے اندر ہم سب لوگوں کے مردوں کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں, صبح کام کر کے آتے ہیں پسینے میں بےچارے تر, 12 گھنٹے کی ڈیوٹی, 10 گھنٹے کی ڈیوٹی, چلو رمضان شریف میں 6 گھنٹے ہو گئی 8 گھنٹے ہو گئی, تو اس وقت گرمی لگ رہی ہوتی ہے, گھر میں جاتے ہیں تو بالکل غصے میں جاتے ہیں, مسکراتے ہوئے جائیے ان شاء اللہ, دیکھیے گا بیماری جو گرمی لگ رہی ہے ختم ہو جائے گی سنت کی برکت سے ان شاء اللہ تعالیٰ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عائشہ فرماتی رضی اللہ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں تشریف لاتے تھے مسکراتے ہوئے چہرے سے آتے تھے. کوئی اس میں پیسے خرچ ہوتے ہیں کیا؟ ایک حدیث شریف سن لیجیے, حدیث شریف میں آتا ہے مسلمان, سوئیے گا مت, مسلمان کا دل خوش کر دینا یہ جنات, کسی مسلمان مومن کا دل خوش کر دینا جنات اور انسان کی عبادت سے بہتر ہے, کسی مومن کا دل خوش کر دینا. تو کیا بیوی مومنہ نہیں ہے ہماری؟ کیا اس کا دل خوش کرنا ہماری ذمہ نہیں ہے؟ اپنے لیے تو بڑی فکر ہے, آفس میں کیا کیا یو پی ایس وغیرہ لگوایا, گھر والے کے لیے یو پی ایس خراب پڑا ہوا ہے, پانی نہیں ڈالا اس میں, اب بےچاری گرمی میں سڑ رہی ہے. خرا خرچہ کر کے یو پی ایس لگوائیں تاکہ ہمارے گھر والے وہ بھی آرام سے رہیں, خود تو اپنی راحت کا انتظام اپنے گھروں میں کیا ہوا ہے. اور مگر اگر کوئی شوہر نہیں کرتا, ظالم شوہر ہے, تو بیوی کو چاہیے صبر کرے, انشاءاللہ جنت میں اس کا اجر ملے گا. صبر والوں کے ساتھ بھی تو اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں, مگر صبر صرف یہ نہیں ہے, صبر 3 قسم کا ہوتا ہے, گناہوں سے بچنے میں صبر کریں, عبادات پر صبر کریں, یعنی کہ چند دن عبادت کی, 1-2 دن فجر پڑی چلہ لگا کر آئے, شیخ کی خدمت سے آئے اور حافظ ہوئے عالم ہوئے, چند دن فجر پڑی اور جب چھٹیاں ہوئیں 2 مہینے کی مدرسے کی چھٹیاں ہوئیں, فجر غائب, اپنے گاؤں گئے فجر غائب, ویڈیو گیم کی شاپ پہ بیٹھے ہیں, ٹوپی اتری ہوئی ہے, ٹخنے چھپے ہوئے, فجر کی نماز غائب ہو گئی. کیا دین صرف پوری مرکزوں کے لیے رہ گیا ہے کیا؟ کہ دین یہ کہ گھر میں نافذ نہیں کرنا, ہمیں اپنے اوپر نافذ نہیں کرنا ہے کہ ہم لوگوں کو دین کیوں؟ آپ سن رہے ہیں, آپ ذرا خطبہ ابھی تک نہیں پڑھا ہے میں نے, پیغام آ گیا اوپر سے کہ آپ لمبا بیان کر سکتے ہیں, مگر ان شاء اللہ تعالیٰ رعایت کی جائے گی. یہ تو ان کا بڑا پن ہے خواتین کا کہ تھک گئی ہیں صبح سے کام کر رہی تھی, کیونکہ یہاں صبح بھی بیان ہوا اور صبح تقریب ہوئی تھی کوئی, ماشاء اللہ بہت بڑی بات ہے کہ عورت جو ہے دین کی طرف آ جائے اور وہ قاریہ بن جائے اور وہ حافظہ بن جائے یا عالمہ بن جائے, بہت بڑی بات ہے, مگر عالمہ سمجھنا نہیں ہے اپنے آپ. اور جب عالمہ بن گئی آپ کا شوہر غیر عالم ہے, آپ حافظہ ہو گئی آپ کا شوہر غیر حافظ ہے, آپ قاریہ ہو گئی آپ کا شوہر غیر قاری ہے, قاری نہیں ہے, اس کو حقیر مت سمجھیں, اس کے جو حق ہیں وہ آپ کو ادا کرنے پڑیں گے. کتنے بھی آپ عالمہ حافظہ بن جائیں, آپ کا رتبہ کم رہے گا, شوہر کا رتبہ زیادہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر حکم ہو سجدے کا حکم ہوتا تو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرو, تو بتائیے کتنا بڑا شوہر کا رتبہ ہے. اس لیے ان سب چیزوں کو, یہ نعمت ہے مگر اس کو اپنے آپ کو بڑا مت سمجھے انسان. یہ ایک میرے شیخ نے عجیب بات فرمائی جو ہم لوگ میں بیان کر, اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے رہے ہیں, ہمارے شیخ کو توفیق دے رہے ہیں, مشائخ کو, وہ ڈرتے رہتے ہیں, فرما رہے ہیں عجیب بات, حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمائی تھی کسی وقت بھی اللہ کے قبضے میں ہے بھائی, یہ نسیں اللہ کے قبضے میں, یہاں سے دبا دی نس سب پاگل ہو گئے, سب بھول گئے, سب علم علم سب نکل گیا یا کسی عورت پہ نظر پڑ گئی. اس لیے کبھی عقل وقل نہیں لڑائی چاہیے, اللہ کی رحمت سے مانگنی چاہیے, اے اللہ اپنا فضل فرمائیے, میرا خاتمہ ایمان پہ فرما دے, استقامت دے دے مجھے. اس لیے مرتے دم تک اللہ والوں سے جڑے رہیں, اللہ والے نوح علیہ السلام کی کشتیاں ہیں, اکیلے چلیں گے نا تو تھوڑے تھوڑے تو چلتے رہیں گے جب تک گاڑی چل رہی ہے, جب کہیں ٹیڑھا پن آئے گا یعنی گاڑی نئی نئی ڈرائیور کو گاڑی دے دی جائے, سیدھا سیدھا تو چلائے گا, آٹومیٹک گاڑی دی ہوئی ہے, مگر جہاں گیئر لگانا ہوگا, جہاں ٹرن آئے گا وہاں ٹھوکر لگا دے گا. اس طرح جب غصہ آتا ہے, اب شیخ تو ہے نہیں غصہ کر رہے ہیں, وہ بولا میں نفس کے لیے غصہ نہیں ہے اللہ کے لیے غصہ ہے, واہ بھائی واہ, ہر وقت بیوی کی پٹائیاں ہو رہی ہیں اللہ کے لیے, یہ تو نفسانی غصہ ہے, اللہ ناراض ہوں گے اس پہ کہ آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم اپنے آپ کو بہت دیندار سمجھ رہے ہیں, اے خاتون آپ نے آپ کو بڑی دیندار سمجھ رہی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جا سکتے ہیں بھائی, آپ قریب آ جائیں, بس میں بات ختم کروں گا مگر بریک لگاتے لگاتے وقت لگے گا تھوڑا بات مکمل کرنی ضروری ہے کہ ذہن میں بہت ساری باتیں گھوم رہی ہوتی ہیں اتنی دور سے آئے ہیں پیسے لے کے بیان نہیں کرتے پیسے بیان کر کے کھانا نہیں کھاتے بیان کر کے کچھ چندہ نہیں مانگتے اللہ کے لیے آئے ہیں بزرگوں نے بھیجا ہے اتنے انقلابات آ رہے ہیں اور دنیا میں بیان سنا جاتا ہے والدین بھی سن رہے ہیں اور ماشاءاللہ ریکارڈنگ کے بعد دنیا میں کہاں کہا جرمنی میں آپ کے یہاں کا بیان جرمنی میں افریقہ میں اور پتہ نہیں امریکہ میں تو سنا ہی جا رہا ہے سعودی عرب میں انگلینڈ میں کینیڈا میں ایک خاتون کا باقاعدہ اتنا بڑا ای میل آیا ماشاءاللہ وہاں کینیڈا میں شرعی پردہ کر رہی ہیں بیان سن کے انقلابات آ رہے ہیں وہ کہاں کہاں جو اخلاص والے ہوتے ہیں وہ کہیں بھی رہ کے بیان سن لیتے اور جو قریب رہ کے حضرت میرے عجیب شیر فرمایا تھے حضرت والا کہ نہڑے رہندن قریب والے محروم رہ گئے دور والے فائدہ اٹھا کے چلے گئے اور کوئی یہ بھی نہ سوچے میں بہت پرانا شیخ سے تعلق ہے میں بڑے چلے لگاتا ہوں میں بہت بڑا عالم اور حافظ و قاری ہوں بہت سے لوگ اس طرح اپنے اکڑ کی وجہ سے دور ہو گئے اور نئے نئے لوگ آ کے ماشاء اللہ عمل کر کے آگے بڑھ گئے اس میں کوئی یہ نہیں حضرت نہیں عجیب بات ہے اس میں یہ نہیں چلتا کوئی پرانا ہے کوئی بہت وقت لگایا ہوا ہے یا بہت بڑا کوئی ایسی بات ہے بس جو عمل کرے گا وہ آگے بڑھے گا سیدھی سیدھی بات ہے چند دن عمل کیا جب جوش تھا جب جوش ختم ہوا اور قبض کی کیفیت ہو گئی دل نہیں لگ رہا تھا لو بھائی ذکر ہی چھوڑ دیا اب ذکر چھوڑا پھر کیا ہوا نفل چھوڑ دی پھر کیا ہوا سنت موقع چھوڑ دی سحر کی چار سنت موقع جب دیکھو بعد میں پڑھ رہے ہیں فجر کی دو سنت اتنی جلدی پڑھ رہے ہیں کہیں میری نماز نہ نکل نہ جائے یہ کوئی نماز ہے نماز کے ساتھ مذاق ہے جلدی کیوں نہیں اٹھتے ہم لوگ جیسے پانچ دس میں نماز ہو رہی ہے سوا پانچ ہے پونے پانچ کا الارم لگائیں بھلے مشقت تو ہوگی الذین اختار المشقت ابتغائی مرضاتی نہ اللہ کو خوش کرنے مشقت اٹھائیں بھائی فجر جلدی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے اس میں مشقت تو ہوگی الارم لگایا ہم لوگوں نے مشقت تو ہوتی ہے بھائی ایک بات یاد رکھیے گا عجیب بات ہے کوئی بھی مولوی ہو یا مولوی نہیں ہے مولی ہے جو مولوی عورتوں سے باتیں کرتا ہے ایس ایم ایس کرتا ہے محبت کی یہ مولی نہیں ہے مولوی نہیں ہے مولی والا ہے یہ سبزی بیچنے والا ہے نالائق جاہل کمینہ ہے یہ شخص عورتوں سے باتیں کر رہے ہیں شرم بھی نہیں آتی اللہ تعالیٰ نے منصب دیا ماشاءاللہ دینی کتابیں دیں اور عورتوں سے باتیں کر رہے ہیں کیا کہا جائے گا اس کو باقاعدہ صحابہ کرام کا اجماع ہے کہ جو بھی شخص علم پر عمل نہیں کرتا فہوا جاہل ہے وہ عورتوں کے چکر یہ عورتوں کا چکر ہی ایسا ہے اس لیے تزکیہ نفس فرض ہے حضرت فرماتے ہیں ممبروں سے نکلنے کے مدرسوں سے فارغ ہونے کے بعد ڈائریکٹ ممبر مت سنبھالو مدرسہ بنات کھولا ہوگا اور اسکول بنات بن جائے گا وہ پردے کے پیچھے سے پڑھا بھی رہو گے نیچے سے پرچیاں جاری ہوں گی محبت کی باتیں جاری ہیں واہ بھائی واہ پردے کے پیچھے سے پڑھا بھی رہے ہیں اور خوب خطوط بھی جا رہے ہیں ان کو محبت نامے جا رہے ہیں شادیاں ہو رہی ہیں ڈبل اپنی بیوی کو غصہ کر رہے ہیں اور جو نئی نئی بچیاں آ رہی ہیں اسے شادیاں رچائی جا رہی ہیں واہ بھائی واہ مدرسوں کو بناتے ہیں اسکول بنات بنا دیے اس لیے نفس کی اصلاح فرض ہے یہ بات یہاں پہ کہہ سکتے ہیں مسجد میں تھوڑی کہہ سکتے ہیں کوئی جائز نہیں ہے بالکل جائز نہیں ہے وہ مولوی نہیں ہے مولی صاحب ہے جو محبت سے عورتوں سے باتیں کرتا ہے ہمارے مشائخ تو اتنی احتیاط کرتے ہیں حضرت والا فرماتے ہیں پہلا نمبر ہے خط لکھے عورت اپنے محرم کے دستخط اصلاح کروانی فرض ہے شیخ سے اصلاح کروائے گی محرم کے دستخط خط لکھے دوسرا نمبر بہت ہی مجبوری ہے محرم کی اجازت کے ساتھ بھاری آواز کر کے صرف بات پوچھے گی کہ میں شوہر کا حق ادا نہیں کرتی آواز بھاری کر کے نرم آوازیں منہ پہ ہاتھ رکھے میں شوہر کا جو ہے حق ادا نہیں کر پا رہی ہوں آپ بتائیے کیسے بچوں اور شیخ جو ہے محرم کی موجودگی میں یا لوگوں کی موجودگی میں تنہائی بھی نہ ہو اور جواب دے دے اتنا احتیاط ہمارے بزرگان دین کرتے ہیں آواز بھاری کر کے قرآن شریف کا حکم ہو رہا ہے اور یہ کیسا مولوی کے نام پہ دھبا ہے ایسے لوگ تو دن سے دور کرتے ہیں کہ محبت سے عورتوں سے باتیں ہو رہی ہیں جائز نہیں ان کو حرام کبیرہ گناہ ہے قرآن شریف اور حدیث شریف ثابت ہیں ہمیں قرآن و حدیث کو نمونہ بنانا ہے اور جو عالم ربانی جو عمل کرنے والے ان کو نمونہ بنانا ہے جو چلتے پھرتے ادھر ادھر کے ہیں نا بس دین کو بیچ رہے ہیں صرف لڑکی کی وجہ سے اور مال کی وجہ سے ان لوگوں کو نمونہ نہیں بنانا مگر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ اس میں کسی مولوی کی تحقیر نہیں ہے اگر کوئی عالم عمل نہیں کرتا کوئی حافظ اصلاحی بات ہے نعوذ باللہ میں تو خود میں عالم نہیں ہوں میں تو عالموں کا غلام ہوں میں علماء کرام جو رابطہ رکھتے ہیں وہ صرف اصلاح نفس کے لیے ہم تو علماء کرام میں قدموں کی خاک بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتے بھائی ماشاءاللہ اتنے مجاہدہ کرتے ہیں علماء کرام مفتی محمد تاری جمی صاحب کا باقاعدہ بیان آیا ہے کہ اگر تبلیغ جماعت والوں کے لیے فرمایا کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں جس عالم کا سال لگا ہے وہ عالم ہے, جس کا سال نہیں لگا وہ عالم نہیں ہے. فرمایا بہت بڑی جہالت کی بات ہے کہ جو جس کا سال لگا ہے وہ عالم ہے اور جس کا سال نہیں لگا وہ عالم نہیں ہے. تو مدرسے میں فرمایا 8 سال کیا پڑھا اس نے, عالم کا کورس نہیں کیا, وہ مجاہدہ نہیں ہوتا کیا؟ اور فرمایا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, مولانا تائی جمی صاحب کی بات بتا رہا ہوں, نیا آواز آیا ہے ماشاء اللہ, تبلیغی جماعت والوں میں بہت عام ہو رہا ہے, بہت اس سے فائدہ ہو رہا ہے کہ علماء کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. یعنی ایک شخص کے 4 مہینے لگے ہوئے, ایک شخص عالم بنا ہے اس کا کوئی وقت نہیں لگا ہوا, اس کو حقیر سمجھ رہے ہیں کہ اس کا وقت نہیں لگا ہوا. استغفر اللہ العظیم, کہاں 4 مہینے, کہاں عالم ہے؟ عالم کی کیا قدر ہے, ہمیں قدر نہیں. علماء انبیاء کے وارث, تحفۃ العلماء تو ذرا پڑھیں پھر پتا چلے گا کہ علماء کی کتنی قدر ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے امت کے بڑے لوگ وہ ہیں جو ہے, اور پھر لوگ سمجھتے ہیں کمال تبلیغی جماعت کے مخالف ہیں. نعوذ باللہ, میں نے خود 10 دن لگائے, اتنا وقت لگایا, اندرون سندھ گیا تھا, کراچی اجتماع میں گیا, رائمنڈ تو نہیں جا سکا, مگر میں ہمارے بہت سے دوست, ایک صاحب عالم اس سے بہت عالم ماشاء اللہ سال لگانے گئے, مگر اور ایک 4 مہینے لگانے گئے, بہت سے علماء ہیں یہ خود بھی ماشاء اللہ تبلیغ میں جڑتے رہتے ہیں. نعوذ باللہ, کیسے تبلیغی جماعت تو ہمارے اکابرین کی ہے, مشائخ کی ہے, یہ اصلاحی بات ہوتی ہے. کوئی ڈاکٹر اگر یہ بولے کہ بھائی اس میں آپ کے اندر یہ مسئلہ ہے تو ڈاکٹر کو برا کہا جائے گا؟ وہ اس کی صرف نفس کی خانقاہ والے بھی کوئی اچھے تھوڑی, سارے اچھے تھوڑی ہوتے, خانقاہ میں رکھ کے بھی بیوی کی پٹائیاں کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, بس ٹوپی لگا لی, اللہ والوں جیسی کرتا پہن لیا, بد نظری بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. اس میں کوئی شعبے کے شعبہ تو اچھا ہے, تبلیغی جماعت تو بہت ہی مبارک ہے, خانقاہ مبارک ہے. حضرت والا فرماتے ہیں ہاسپٹل ہیں تبلیغی جماعت, تبلیغی مراکز, خانقاہیں, مدارس, مسجدیں, یہ دین کے شعبے ہیں سب ماشاءاللہ. اس میں ایک دم کوئی داخلہ لے کے کوئی ایک دم پاک ہو سکتا ہے کیا؟ ماشاءاللہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ پاک ہو جائیں گے, مگر صرف نفس کی اصلاح کی باتیں بتائی جاتی ہیں. اس میں کوئی نعوذ باللہ, حضرت والا کا باقاعدہ تبلیغ فرماتے, تبلیغی جماعت تو بہت مبارک ہے, وہ نالائق شخص ہوگا جو تبلیغی جماعت پہ اعتراض کرے گا, بےہودہ نالائق جاہل نمبر ہوگا. دنیا بھر کے علماء اس کو صحیح کہہ رہے ہیں اور یہ بول رہا ہے صحیح نہیں ہے. تبلیغی جماعت تو بہت مبارک ہے, کتنے لوگوں میں انقلاب آ رہا ہے. میرے خود, میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, تبلیغی جماعت میں باقاعدہ جڑتا تھا, مشورے ہوتے تھے, میرا ایک ہی مشورہ ہوتا تھا, انفرادی اعمال پہ زور دیا جائے, نظر کی حفاظت کی جائے, کیونکہ حضرت والا کے پاس سب لوگ حیران ہوتے تھے, آپ کا عجیب مشورہ ہے. مشورے بیٹھتے تھے سارے تبلیغ, این ای ڈی یونیورسٹی کے جو امیر صاحب تھے ان سے میرا بہت اچھا رابطہ ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھائی, یہ اصلاح کی بات ہوتی ہے, یہ بہت بڑی غلط فہمی بدگمانی ہے. تبلیغ نام مجھے یاد نہیں آ رہا, ماشاءاللہ میں خود ان سے ملا, وہ ان کا اب انتقال ہو گیا, ڈاکٹر واسم منظور صاحب تھے, ماشاءاللہ خانقاہ کا بھی کام کرتے تھے, کراچی میں ہوتے تھے, ان سے ملنے گیا حرم شریف میں, ان سے میری ملاقات ہوئی باقاعدہ, ماشاءاللہ ان سے دعائیں لی میں نے. جب وہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہوئے تھے نیشنل ہسپتال میں, ملنے گیا تھا, ان کا بھی یہی عمل, بہت نظر بچاتے تھے اور اپنے بیڈ روم میں لگا رکھا تھا کوئی لیڈی نرس یہاں پہ نہیں آئے گی. حضرت والا کا بھی ایسے ہی ہسپتال میں داخل ہوئے, کوئی لیڈیز میرا جو ہے چیک اپ کرنے نہیں آئے گی, کوئی مرد کو مرد آئے گا. ہم بھی جب ہسپتال میں داخل ہوں اس پر عمل کر سکتے ہیں, اللہ والوں نے عمل کر کے دکھایا, ہم بھی عمل کر سکتے ہیں, ورنہ ہاتھ انتقال ہو رہا ہے اور ہاتھ جو ہے نرس کے ہاتھ میں ہے. سمجھ گئے؟ بس اب سب کی بیٹریاں ڈاؤن ہوتی نظر آ رہی ہیں, بس اب ختم کرتا ہوں, آخری شعر ہے. گر یاد کر رہی ہے یہ خاک آسمان کو, گر یاد کر رہی ہے یہ خاک, ہاں فرمایا تھا مولانا تائی جمیل صاحب, فرمایا یاد آ گئی بات, کہ مولانا الیاس صاحب نے فرمایا اگر تبلیغی ہمارے بھائی ذکر نہیں کریں گے, علماء کا اکرام نہیں کریں گے, تو بس وہ اور علماء سے بدتمیزیاں کریں گے تو بس وہ کیا رہے گی, وہ جو ہے نکلنا نہیں رہے گا, آوارہ گردی ہو جائے گی. بس یہ الفاظ ہیں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اور پھر یہ بھی بات فرمائی, صرف تبلیغی بھائیوں کے لیے, داڑھی والوں کے لیے فرمائے, داڑھی والے ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق پہ کتنا زور دیتے تھے, داڑھی والے ہو کے تبلیغ میں وقت لگا کے, عالم اور حافظ اور قاری خانقاہ والا بھی ہو کے, کوئی بھی شعبہ ہو کے جو بیوی کی پٹائیاں کرتا ہے, فرمایا باہر تو خوب بیان ہو رہے ہیں اور جب بیوی سے پوچھا ہے بیوی پہ ظلم کیا ہوا ہے, طنز کیا ہوا ہے, جھڑک رہا ہے, اگر تم نے ایسا کیا تو کیا مطلب ہے, طلاق دے دو گیا, تمہارا کیس میں ٹھیکہ لیا ہے تمہیں طلاق دینے کا, اتنا تم نے اسے اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمت دی, جب شادی ہوئی اس وقت تو بڑے شوق سے قبول قبول کہا تھا, اب تھوڑی سی کوئی باتیں ہو گئی تو اس کو بول رہے ہیں تو کیا مطلب ہے, ہمت کر کے بیوی کی خطاؤں کو معاف کرنا چاہیے. قرآن و حدیث میں سب آیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ازواج مطہرات کا خیال رکھتے تھے, ان کے ساتھ کام کروا لیتے تھے اور ان کا اتنا خیال رکھتے تھے. بہت سارے واقعات ہیں اس میں ماشاءاللہ. دوڑ لگائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ, دوڑ لگائی شادی کے فوراً بعد جب دوڑ لگائی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جیت گئی, اور کچھ عرصے بعد دوڑ لگائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے. ریس لگائی, ریس باقاعدہ. دیکھیے نبی ہو کے, نبی ہو کے آپ سن رہے ہیں, مولانا زاہد میاں عالم ہو ماشاء اللہ, یہ عمل کبھی کیا آپ نے؟ مطلب میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں, میں نے کبھی کیا؟ اور یہ بھی سنت ہے, بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا سنت ہے. کیا ہم نے کبھی عمل کیا؟ اس کو کیا دیکھ رہے ہیں آپ نے کیا؟ مطلب بتا رہا ہوں, مطلب ہم سب نے کیا. یہ تو ایسے ان کا نام لے دیا, ماشاء اللہ عالم ہے, مسجد کے امام ہے, تبلیغ میں ہی وقت لگایا ہے. نظامانی گاؤں گئے تھے, آپ کہاں گئے تھے؟ ماشاء اللہ, جزاک اللہ. اور مفتی نظام الدین شامزئی جو اس وقت وفاق المدارس کے صدر ہیں, ہمارے حضرت ان سے ملنے گئے, بنوی ٹاؤن میں ہوتے ہیں. حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دانوں کا تمالیہ ملنے گئے. بہت سے تبلیغ حضرات ہمارے حضرات سے بیٹھے ہیں. ہمارے حضرت کا باقاعدہ مرکز میں بیان ہوا, سجاول کی طرف جو مرکز ہے, مرکز کے اندر بیان ہوا ہمارے شیخ کا. تو بہرحال تو مفتی نظام الدین شامزئی صاحب فرما رہے تھے ہمارے حضرت سے, حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دانوں کا تمالیہ سے فرمائے تھے, عجیب بات فرمائی کہ دیکھیں بھائی اس وقت پاکستان میں جو دین پھیل رہا ہے تین طریقے سے, ایک تبلیغی جماعت سے, خانقاہ سے, مدارس سے. ان کے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ ان میں آپس میں محبتیں قائم رکھے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اللہ والے کیا کیا سوچ رہے ہوتے ہیں, کیا ان کی نظر ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور ان کے لیے دعائیں کرو. کتنی ہر جگہ جہاں بھی چلے ہیں آپ, کسی بھی, سعودی عرب میں تھا تو میرا بھی باقاعدہ وہاں بیعت بنے ہوئے. سعودی عرب میں پابندی ہے مگر ماشاء اللہ بادشاہوں کو پتا ہے وہاں کے کہ تبلیغی جماعت کا کام ہو رہا ہے مگر کھل کے نہیں ہو رہا, بیعت بنے ہوئے ہوتے ہیں باقاعدہ. میں دو تین بیعت میں گیا, میرا اس فقیر کا میرا بیان ہوا وہاں پہ باقاعدہ. تبلیغی جماعتیں آئی ہوئی تھیں, حضرت والا کی باتیں بتا دی, نظر کی حفاظت تھی. ابھی بھی ہم لوگ اولیاء مسجد میں تھے, ماشاء اللہ لاہور سے جماعت آئی ہوئی تھی, اس میں ایک عالم میں تھے, رائےوند کے فارغ تھے ماشاء اللہ. انہوں نے بیان سنا اور پھر ہم نے کتابیں دی, بڑی محبت سے ملے, ہم بھی ان سے محبت سے ملے. رائےوند سے ماشاء اللہ فارغ تھے وہ. تو یہ باتیں ایسی ہیں حضرت والا کی, نفس پہ ایک دم چوٹ لگتی ہے. اس میں کوئی شعبے کی بات نہیں, اس میں بات ہے کہ ہم اپنی, مجھے بھی اور ہم سب کو اپنی نفس کی اصلاح کروانی چاہیے, بس یہ بات ہے. کوئی مشکل نہیں ہے, ایک نظر کی حفاظت کر لیں, بیوی کی خطاؤں کو معاف کریں, اور عورتیں کیا کریں, شوہر کا حقوق کا خیال رکھیں, شریف پردہ کر لیں. یہ سٹارٹنگ ہے. اس کے بعد پھر جب دل میں تکبر آنے لگے شیخ سے اصلاح کروائیں. حدیث میں آتا ہے جس کے دل میں تکبر رائی کے برابر بھی ہوگا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. رائی کے برابر ہے, یعنی ایک شخص کی داڑھی ہے اور ایک کلین شیو ہے, تو ایک داڑھی والا کلین شیو والے کو حقیر سمجھ رہا ہے. ایک شخص نمازیں پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے رہے ہیں, ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں, عورتیں نمازیں پڑھی ہیں, اور ایک عورت ہے بے نمازی ہے, بالکل ٹی وی بھی دیکھتی ہے, کارٹون بھی دیکھتی ہے, فلمیں ڈرامے لڑکوں کے چکر میں پڑی ہوئی ہے, اس کو حقیر نہیں سمجھنا بلکہ مریض سمجھ کے اس کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہے. مگر اس کے ساتھ گناہ میں شریک نہیں ہوں گے کہ وہ لڑکوں سے باتیں کر رہی ہے تو ہم بھی باتیں شروع کر دیں گے, یہ ایسا صحیح نہیں ہے بھائی. بلکہ اس کے ساتھ محبت, اس کو حقیر نہیں سمجھیں گے, سمجھ گئے. باقی حضرت والا کی کتاب ہے علاج کبر علاج الغضب, انشاءاللہ کوئی وہ پڑھ لے گا اس کو اپنی تصویر نظر آ جائے گی کہ میں کتنے پانی میں ڈوبا ہوں. ابھی تو مجھے پتا بھی نہیں ہے تکبر ہوتا کیا ہے, جب پتا چلے گا حدیث شریف پتا چلے گی. حدیث میں آتا ہے کہ جو بڑائی کرتا ہے نا, جو اپنے آپ کو چاہتا ہے بہت بڑا آدمی بن جاؤں, بہت میری واہ واہ ہو, واہ واہ ہو, اچھا پچھلی دفعہ جو خطوط آئے تھے ان کا جواب ہو گیا, انشاءاللہ قاری عطا اللہ صاحب کو بھجوا دوں گا. کتابیں بھی ہم نے لے کر آئے, کتاب دے دیجئے. کہاں ہیں وہ کتابوں میں سے؟ وہ صرف کسی ایک کے لیے تھا یا سب کے لیے تھا وہ سیٹ, وہ جو آپ نے پیپر جو تھا؟ اچھا وہ یہاں لے لیجئے گا مجھ سے, یہ اوپر بھجوا دیں. یہ صرف وہ سیٹ ہے جو خاص طور پہ لکھ کے بھجوایا تھا, باقی ہم انشاءاللہ کتابیں لے کر آئیں, اوپر بھجوائی جائیں گی خواتین کو. ان کتابوں میں موائز اختر کے نام سے میرے شیخ کا فون نمبر لکھا ہوا ہے, حضرت والا کی خانقاہ کا فون نمبر. تو اگر آپ کو کوئی ایسی بات ہو, اصلاح کی بات ہو, پوچھنی ہو کہ میں پردہ کیسے کروں, میں جو ہوں شوہر کا کیسے خیال رکھوں, بچوں کی کیسے تربیت کروں, بچوں کی تربیت بھی تو ضروری ہے, تو آپ وہ اس نمبر پہ فون کر کے, میرے شیخ کے تربیت یافتہ لوگ بیٹھے ہیں, فون کر کے اصلاح کروا سکتے ہیں اس پہ. اس میں ای میل ایڈریس بھی دیا ہوا ہے, وہاں کا خط کا ایڈریس بھی دیا ہوا ہے. ٹی سی ایس کے ذریعے یو سی ایس وغیرہ کچھ ہوتا ہے, ارجنٹ خط پہنچ جاتا ہے, حضرت کی طرف سے جواب بھی آ جاتا ہے, جوابی لفافہ رکھ دیں اس میں, جواب آ جائے گا. وہ حضرت کے نام پر یا اس فقیر کے نام پہ خط لکھ کے آپ پوسٹ کر دیں تو وہاں سے پھر جواب آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. اس طرح نفس کی اصلاح کیونکہ ضروری ہے, سب اکابرین نے نفس کی اصلاح کروائی ہے. ہمت کریں, اس سے بڑا مزہ آتا ہے. میں نے ہی اپنے شیخ کو جب خط لکھا, خط لکھنے کے بعد وہ جو حضرت فرماتے ہیں خط لکھو خط, اس سے فائدہ ہوتا ہے آپ کی ساری باتیں جو ہیں ایک تو یاد بھی آ جاتی ہیں اور ساری باتیں لکھائی میں آ گئیں. اب شیخ جب لکھائی میں جواب دے گا اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے شیخ جب, اور اس میں ایک خاص بات ہوئی شیخ کی برکتیں بھی ملتی ہیں, اس کے خط کا جواب آتا ہے اس کی برکتیں بھی ہوتی ہیں بہت زیادہ, اور عمل کی توفیق بھی ہوتی ہے. پھر کسی زندگی کے موڑ پہ وہ عمل ہم سے کمزور ہونے لگی, ہم شیخ کا خط اٹھائیں گے دیکھیں گے ارے اس نے یہ جواب دیا تھا انہوں نے, ماشاء اللہ پھر عمل کی توفیق ہو جائے گی. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ باقاعدہ اصلاح کرواتے تھے, خانقاہ جاتے تھے. مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ کی خانقاہ میں جب رمضان ہوتا تھا دنیا بھر کے بڑے ساؤتھ افریقہ امریکہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے علماء خانقاہ میں رہنے آتے تھے. جو فضائل اعمال لکھنے والے ہیں حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ, ان کی خانقاہ تھی, پوری دنیا سے علماء ان کے پاس وقت لگانے آتے تھے خانقاہ میں رمضان شریف میں. اور ان کا اصول تھا کہ عبادت کریں اور بریانیاں کھائیں خوب, مگر زبان نہیں کھولنی, گپیں نہیں لگانی, زبان کی حفاظت کرنی ہے. وہ بہت زیادہ زبان کی حفاظت پہ زور دیتے تھے حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, کیونکہ سارا نور نکل جاتا ہے. غیبت ہو گئی اللہ نہ کرے, کسی پہ طنز ہو گیا, چغلی ہو گئی, گناہ ہو جائے گا رمضان شریف میں. تو رمضان شریف کا آخر میں بس ختم کر رہا ہوں, رمضان شریف آ رہا ہے, بہت پیارا مہینہ ہے ماشاء اللہ. اس میں ہم لوگ پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا, اس بات کی فکر کر لیں ایک بار, لعلکم تتقون ہے مطلب کیا ہے, ہم متقی بن جائیں. اس بات کی فکر کریں سر کے بالوں سے پیروں کے ناخن تک ہمارے نافرمانی سے بچ جائیں, بس آنکھیں خصوصاً آنکھیں کی حفاظت ہو. کہیں بھی جا رہے ہیں آپ, کاروبار کر رہے ہیں آپ, نوکری پہ جا رہے ہیں آپ, کہیں بھی جا رہے ہیں, ارادہ کر لیں اس مہینے میں ایک عورت کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھنا ہے, اور زبان کی حفاظت کرنی ہے, غیبت سے بچنا ہے. زبان کسی کے خلاف کھولنی ہی نہیں ہے, بس بس بالکل خاموش رہیں گے, بالکل خاموش رہیں گے, زبان کی حفاظت کریں گے. کوئی غیبت کرنے لگے بھائی میں روزے سے ہوں, کوئی ایسی بات کرنے لگے, غصہ کرنے لگے بھائی روزے سے ہوں, اس طرح کہہ دے بس, غصہ بھی نہیں کرنا, غصے کو پی جائیے. ذرا مشکل ہوگا, مہینہ ہے اس میں شیاطین قید کر دی جائیں گے, نفس کو کنٹرول کرنا آسان ہوگا, ذرا ہمت کر لیں اس میں, ہمت سے کام بنے گا. خواتین جو شرعی پردہ نہیں کرتی صرف نقاب کرتی ہیں, تو وہ ذرا سادہ برقع پہن لیں, اور ڈیزائن والا برقع نہ ہو سادہ خرید لیں, سادہ نہیں خرید سکتی تو سادی سی چادر ہو اس سے چہرے کو چھپا لیں, ابھی اتنے تو کم از کم ہمت کر لیں. اور گھر کے اندر نامحرم مردوں سے پردہ شروع کر دیں رمضان شریف میں, انشاءاللہ رمضان شریف میں آسانی ہو جائے گی. جن لوگوں کو سگریٹ پینے کی عادت ہے, مین پوری کھانے کی عادت ہے, بڑا اچھا مہینہ آ رہا ہے تو اس میں اس سے بچ سکتے ہیں. یہ 14 گھنٹے جب بچ گئے تو تھوڑے سے اور گھنٹے لگا لیجیے, 8 گھنٹے تو سونے میں لگ جائیں گے, 6 گھنٹے ہے نا, تو باقی گھنٹے تھوڑے سے بچیں گے, اس میں مین پوری مت کھائیں, سگریٹ مت پیئیں, سگریٹ چھوٹ جائے گی انشاءاللہ تعالی. اور باقی گرمی میں نیند بھی آتی ہے نا کافی زیادہ. پسند کی شادی جائز نہیں ہے, لو میرج جائز نہیں ہے. بھائی لو ہوا کیوں بھائی, دیکھا تو ہوا نا, باتیں کی, اسے چیٹنگ کی, ایس ایم ایس کیا تو ہوا, بھائی مولوی کی شکل میں ہو, مولوی نہیں ہے, مولوی نہیں ہے, وہ سب مولی شخص ہے, داڑھی رکھ رکھ کے عورتوں کو بسا رہا ہے داڑھی کے نام پر. دیدار کہاں گیا, سو گئے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ مولوی کی شکل میں ہوتے ہیں مگر اندر وہ اس شکل میں غلط کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. پھر ایسے لوگوں سے لوگ بولتے ہیں داڑھی نہیں رکھو, داڑھی تو رکھنی ہے, داڑھی سے اللہ کی محبت گاڑی ہوتی ہے, داڑھی رکھ کے کوالٹی والا بن کے دکھائیں نا, اچھے اخلاق والا, داڑھی رکھنا واجب, ایک مٹھی تھوڑی کے نیچے سے دائیں طرف سے بائیں طرف سے, اور داڑھی کا بچہ رکھنا چار اماموں کے نزدیک واجب ہے. مونچھیں صاف کر لیں, داڑھی بڑھا لیں, ایک مٹھی کر لیں, اور ٹخنے کھول لیں, اور نظر کی حفاظت, دل کی حفاظت. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, جزاک اللہ. جو خطوط ابھی آئے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ جلد سے جلد یہاں قاری اللہ صاحب کے پاس بھجوا دیا ہے, ابھی میں جواب نہیں دے سکتا وقت نہیں ہے, تو انشاءاللہ کراچی جا کے جواب دے دوں گا, پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے اس سے اگلے ہفتے بھجوا دیے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, پھر یہیں سے آپ لے لیجیے گا قاری اللہ صاحب کے گھر والوں سے. آپ دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ نبی الامی, اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو معاف فرما دے, اللہ مجھے معاف فرما دے, ہم سب کو معاف فرما دیجیے اللہ, اے اللہ معاف فرما دے, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, معاف فرما دیجیے, میرے گناہوں کو بخش دے, ہم سب کو معاف فرما دیجیے, رمضان شریف نصیب فرما دیجیے, اور اس رمضان شریف میں تقویٰ سے رہنے کی توفیق دے دے, آنکھوں کو بچانے کی, دل کو بچانے کی, اور زبان کو بچانے کی توفیقات سے نوازش فرمائیے. شرعی پردہ کی توفیق دے دیجئے, خاص فضل فرما دیجئے, کارٹون اور وی سی آر اور فلموں اور ڈراموں سے اور فیس بک اور یوٹیوب اور ڈائجسٹوں سے, ان گندی چیزوں سے ہماری حفاظت فرما, ہمارے بچوں کی, ماں بہن بیٹیوں کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ, جو لوگ اس انٹرنیٹ کے فتنے میں مبتلا ہو گئے, کسی لڑکی یا لڑکے کے اس میں مبتلا ہو گئے, ان کو توفیق دے, ہمت کر کے اس سے تو سچی توبہ کریں اور اس سے قطع تعلق کر لیں, اور اپنی سم توڑ کے پھینک دیں اور اس سے بالکل قطع تعلق کر لیں, ان کو توفیق اور ہمت دے دیجئے. اور یا اللہ, میرے شیخ کا رتبہ بڑھا دے, سرتاج زمانہ میرے حضرت والا کو بنا دے, قطب زمانہ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دام القادم علی کی زندگی برکت عطا فرما, میرے شیخ اول عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور شیخ ثانی قلندر زمانہ حضرت سید شیخ جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, ان کے درجات بلند فرما. اور یا اللہ, ہمیں ان بزرگوں کے نقش قدم پہ چلا دیجیے, ان کا نقش قدم صحابہ کرام کا نقش قدم ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش قدم ہے, ہمیں اس پہ استقامت عطا فرما دیجیے, کسی کو حقیر نہ سمجھیں. یا اللہ, ہر انسان سے محبت عطا فرما, مگر جو نامحرم عورتیں ہیں اور اسی طرح عورتوں کے لیے جو نامحرم مرد ہیں, ان سے آنکھوں سے, دل سے اور جسم سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ, حق کو حق دکھا, حق پہ چلنا ہمارا رزق بنا دیجئے, اور باطل کو باطل دکھا, اور باطل سے بچنا ہمارا رزق بنا دیجئے. جن کے رزق میں تنگی ہے, رزق میں برکت دے دے. اے اللہ, اولاد میں برکت دے دے, عمر میں برکت دے دے, وقت میں برکت دے دے, ان بیانات میں برکت ڈال دیجئے, اور عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. مجھے بھی, میں بہت زیادہ محتاج ہوں. اے اللہ, ہم آپ کی فضل کے محتاج ہیں. اے اللہ, ہمارے سفر کو قبول فرما لیجئے, ایمرجنسی سفر ہوا ہے. اے اللہ, اللہ والوں نے ہمیں بھیجا ہے. اے اللہ, مجھے معاف فرما دیجئے اور ہم سب کو اس سفر کو قبول فرما لے, اور ہمیں عمل والا بنا دیجئے. اس مدرسے کو, اس مدرسے کی اینٹ کو قبول فرما لے, اس فیض کا فیض سارے عالم میں پھیلا دیجئے. جو بھی یہاں سے بچے اور بچیاں فارغ ہوں, کوئی ایک بھی محروم نہ رہیں, سب کو اللہ والا حافظ بعمل, اللہ والی قاری, اللہ والا عالم بعمل بنا دیجئے. کسی ایک کو ہی محروم نہ فرما, جو بھی یہاں پہ آئے محروم نہ جائے, اور جو بھی مدرسے, مساجد, خانقاہیں, تبلیغی مراکز اور تبلیغی جماعتیں, جتنے بھی جو بھی دین کا کام اہل حق کا ہو رہا ہے, فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرما دیجئے. یا اللہ, فرشتوں کے ذریعے مدد فرما دیجئے, آپس میں محبتیں قائم فرما دیجئے. اے اللہ, جو بدگمانیاں ہو گئیں دور فرما دیجئے, ہمیں معاف فرما دیجئے, مجھے بھی معاف فرما دیجئے. یا اللہ تعالیٰ, علماء کرام کا ادب, اے اللہ, ہمیں نصیب فرما, بڑوں کا ادب, چھوٹوں پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. باتیں تو ہوتی ہیں, ہم عمل نہیں کرتے, چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتے ہیں, بڑوں کا ادب نہیں کرتے, ماں باپ کا ادب نہیں کرتے, ہمیں توفیق عطا فرما. بیوی کی خطاؤں کو معاف کرنے والا بنا, بچوں کو توفیق دے کہ والدین سے بدتمیزی نہ کریں, جھوٹ نہ بولیں. اے اللہ, ہم سب کے, ہمیں بھی, ہمارے بچوں کو بھی اللہ والا بنا دے, اللہ والا بنا دے. اور یا اللہ, اس بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے, جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہیں ان سب کو شرعی پردہ کی توفیق دے دے, اور زبان کی حفاظت کی توفیق دے دے, اور لڑکوں کے چکروں سے اور نامحرم مردوں سے اور گمراہ لوگوں سے اور غلط قسم کے مولویوں سے حفاظت فرما دیجئے, جو جو جو جو گناہ کر رہے ہیں اور جو ہے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. یا اللہ, فضل فرمائیے اور ہماری بھی حفاظت فرما, اور فضل فرما دیجیے اور ہماری آنکھیں کھول دیجیے, اور عشق مجازی کے چکروں سے ہماری, ہمارے گھر والیوں کی, اور ہمارے نوجوان لڑکوں کی حفاظت فرما, لڑکے لڑکیوں کے چکروں سے, اور اس سے ہمیں نجات عطا فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ, فضل فرما دیجیے. وصلی اللہ علی نبی الامی, آمین یا ارحم الراحمین. آئی بننا کیجیے گا. رمضان شریف کی ایک بات, 20 تراویح سنت موقع ہے, بس دو تین باتیں رہ گئیں. 20 تراویح سنت موقع ہے, مردوں کو بھی پڑھنی ہے, عورتوں کو بھی. ایسے حافظ کے پیچھے مت پڑھیں جو پیسے لیتا ہے آخر میں, اور جب قرآن ختم قرآن ہوتا ہے تو سب اس کے جیب میں پیسے ڈال لیں, اس کو جو ہے پیسے وہ مل رہے ہیں, جوڑے مل رہے ہیں, مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں, لو بھائی لو, یہ سب مٹھائی تو کھلا سکتے ہیں, دیکھ بھی بنوا سکتے ہیں جب قرآن ختم قرآن پہ, مگر یہ پیسے جو لے کے حفظ تراویح پڑھاتا ہے, ایسے شخص کے پیچھے تراویح نہیں پڑھنی چاہیے. اس سے بہتر ہے الحمدللہ کیفہ سے گھر میں پڑھ لے, ورنہ ماشاء اللہ حیدرآباد میں ایسے حافظ ہیں جو بغیر پیسے لے کے جو ہے تراویح پڑھاتے ہیں. اور خواتین بھی 20 رکعت پڑھیں گی, سنت موقع ہے. باہر ہالوں میں جا کے مت پڑھیں, پورے سال تو آپ گھر میں رہتی ہیں, اب ہالوں میں جا کے تراویح پڑھ رہی ہیں. گمراہ لوگوں کے پاس یہ جگہ جگہ بورڈ لگے ہیں, درس قرآن ہوگا, رات بھر درس قرآن ہوگا, تراویح ہوں گی, عورتوں کا بھی نظام ہے. ارے, عورتوں کو حکم ہے, یعنی مسجد نبوی میں بھی اگر چلے آئے, حرم شریف میں بھی حکم ہے کہ وہاں پہ آپ کو حرم شریف سے زیادہ گھر میں پڑھنے کا ثواب ملے گا. عورتوں کو اتنا حکم ہے, تو جب وہاں پہ اتنا حکم ہے تو یہ تو حیدرآباد ہے, یہاں پہ گھر میں آپ کو زیادہ ثواب ملے گا. ہالوں میں جا کے تراویح مت پڑھیں خواتین. اور جالی والے دوپٹے سے نماز نہیں ہوتی, جالی والا پورے دن پہنے رہے بھلے, مگر جب نماز پڑھی ہوں تو نماز میں موٹا دوپٹہ ہونا چاہیے جس سے آدھا جسم چھپ جاتا ہے, وہ والا دوپٹہ ریشم گلی میں 8 نمبر بازار میں مل جاتا ہے. ایسے دوپٹے سے نماز پڑھنی چاہیے, جالی والے دوپٹے سے نماز نہیں ہوتی. تراویح پڑھ رہی ہیں, نماز پڑھی ہے, نماز ہی نہیں ہو رہی. اسی طرح ایک بات اور تھی, افطار پارٹی جو ہوں گی ہماری, اس میں ہر وقت افطار پارٹی خاندان میں چل رہی ہے, اس میں فجر کی نماز مرد حضرات چھوڑ دیتے ہیں, گھر میں پڑھ لیتے ہیں, جماعت کرا لیتے ہیں, گناہ ہے, اللہ کی نافرمانی ہے. ویسے ہی حکم ہے نماز کا جماعت سے پڑھنے کا, اور رمضان میں تو اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے, اور آپ جماعت مسجد کی چھوڑ کے گھر میں جماعت کرا رہے ہیں. عورتوں کو چاہیے کہ وقت پہ نماز پڑھیں, اور اسی طرح افطاری وغیرہ بناتی رہتی ہیں, بناتے بناتے دعا بھی کر سکتی ہیں. افطاری سے پہلے دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے, تھوڑی دیر 1 منٹ 2 منٹ دعا مانگ لیجیے. اور جب صبح سحری میں تو اٹھتے ہی ہم لوگ, منہ ہاتھ تو دھوتے ہی ہیں, منہ ہاتھ دھونے کے بعد وضو بھی کر لیجیے, 2 نفل تہجد کی نیت سے پڑھ لیں. آسان طریقہ بتا رہا ہوں, سب سے آسان, تہجد پڑھ لیں. انشاءاللہ 30 دن تہجد پڑھیں گے, اللہ کی رحمت برسے گی, اور اللہ سے اللہ کو مانگ لیں, مختصر دعا مانگ لیں, اے اللہ کوئی کچھ مانگ دے, کوئی کچھ, میرے پاس تو کچھ عمل بھی نہیں ہے, اپنی ذات عطا فرما دے, یہ دعا مانگ لیجیے. اور اسی طرح 15 گھنٹے کا روزہ ہوگا, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. روزہ کس کو لگتا ہے؟ اس کو لگتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے, غیبت کرتا ہے. غیبت کرنا ایسا ہے مردہ بھائی کا گوشت کھانا, اور جو لوگ تقویٰ سے رہتے ہیں ان کو روزہ نہیں لگتا ہے. آپ دیکھ لیں, جو کسی اللہ والے سے آپ نے نہیں سنا ہوگا بہت روزہ لگ رہا ہے, وہ صبر کرتے ہیں وہ لوگ. اس لیے یہ اس کا اہتمام کریں, یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ روزہ لگ رہا ہے. بہت بے ہوش ہونے لگے کوئی شخص تو مفتی صاحب سے مشورہ کر لے, بہت ایسا محنت والا کام ہے, اور بالکل بے ہوش ہو رہا ہے, مر رہا ہے, تو اس کو پھر وہ مفتی صاحب سے مشورہ کر لے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے, اتنی گرمی کا اس کا کام ہے. مگر بلا وجہ روزہ چھوڑنا نہیں چاہیے. عورتوں کا شرعی عذر ہوتا ہے, پھر وہ مفتی صاحب سے مشورہ کر لیں. 20 تراویح جو ہے وہ گھر میں ہی پڑھنی ہے, اور عورتوں کو بھی 20 رکعتیں پڑھنی ہیں. ہمت کر کے ذرا, 30 دن کی تو بات ہے صرف. اور اسی طرح کبھی ہم مردوں کو, ایک بات اور ضروری ہے کہ اگر کسی ہماری بیگم صاحبہ سحری میں نہیں اٹھ پائی, سحری نہیں بنائی, شوہر بھی سوتا رہ گیا, تو اس پہ ظلم نہیں کرنا, معاف کر دینا. بھائی عورت ہے, اٹھنی بھائی بیچاری, آپ نے کیوں نہیں فکر کی؟ آپ بھی سحری کا الارم لگاتے ہیں, بیوی کے الارم کے سہارے پہ سو رہے ہیں, دونوں سو رہے ہیں. فجر بھی قضا ہو گئی, سحری بھی نہیں کی, اب صبح اٹھنے کے بعد بیوی پہ غصہ کر رہے ہیں, میں سحری نہیں کی ہے اور تم نے اٹھایا نہیں مجھے, اب میں مجھے بھوک لگ رہی ہے. معاف کر دینا چاہیے, خطاؤں کو معاف کرنا چاہیے, غصہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان باتوں میں, بڑا مشکل ہوگا ان پہ عمل کرنا, بتا تو دی ہیں, رمضان شریف آئے گا تو پتا چلے گا. انشاءاللہ آخری اشرے میں میرا یہاں پہ حیدرآباد میں ارادہ ہے, یہاں پہ حاضری کا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. جزاک اللہ, آپ نے بیان سنا, اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. بس ٹھیک ہے, اور کتابیں بھجوا دے رمضان شریف کی.